Radio 1. 6 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is woensdag 27 september. Bureau Berenschot analyseerde de 12 provincieakkoorden en concludeert: de provincies schuiven de lastige keuzes voor zich uit. En veel doden bij een brand op een bruiloftsfeest in Irak. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. In Al-Hamdaniya in Irak zijn bij een brand op een bruiloftsfeest tenminste 114 mensen om het leven gekomen. 200 mensen raakten gewond. Volgens lokale media werd de brand veroorzaakt door vuurwerk dat tijdens de bruiloft is afgestoken. De brand raasde vervolgens door een grote evenementenhal. Iraakse staatsmedia schrijven dat het gebouw versierd was met licht ontvlambare materialen die illegaal zijn in Irak. Daardoor zouden vlammen extreem snel om zich heen hebben geslagen en stortten het gebouw in. Volgens een Reuters-correspondent klauterden brandweerlieden over de verbrande brokstukken op zoek naar overlevenden op de Iraakse bruiloft. Het demissionair kabinet wil dat de NS opnieuw naar het plan voor een spitsheffing gaat kijken. De NS is van plan om voor treinreizen in de ochtend- en avondspits een heffing van maximaal €2,50 te vragen. De heffing zou ingaan vanaf 2026. Maar demissionair staatssecretaris Heijnen vindt dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer daar uitdrukkelijk toestemming voor moeten geven. Een meerderheid in de huidige Tweede Kamer is tegen de spitsheffing. De Kamerleden zeggen dat veel mensen niet de keuze hebben om buiten de spits te reizen. Bijna de helft van de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland is aan het werk, meldt het CBS. Vooral vrouwen hebben hier nu een baan. De helft van de Oekraïners werkt in de zakelijke dienstverlening, vaak via een uitzendbureau. Ook werken in handel, vervoer en horeca is onder Oekraïnse vluchtelingen populair. Oekraïners die na de Russische invasie naar Nederland kwamen konden gelijk aan het werk, in tegenstelling tot andere migranten van buiten de Europese Unie. De staking van scriptschrijvers in Hollywood is voorbij. De schrijversvakbond stemde in met een akkoord met de studio's. Daarin zijn afspraken gemaakt over loonsverhogingen, de vergoeding die scriptschrijvers krijgen als een film of serie op een streamingdienst komt en het gebruik van kunstmatige intelligentie. De leden van de vakbond moeten nog wel instemmen met de overeenkomst. De vakbond heeft in een verklaring gezegd dat scriptschrijvers vanaf middernacht lokale tijd weer aan het werk kunnen. De staking in Hollywood duurde 146 dagen. De voorzitter van het Canadese Lagerhuis heeft ontslag genomen. Anthony Rota lag onder vuur omdat hij vrijdag een Oekraïense Canadees lovend toesprak in het parlement, zonder te weten dat die man tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Waffen-SS had gediend. Rota liet het parlement de oud-SS'er twee keer een staande ovatie brengen. De afgelopen dagen groeide de druk op de Canadese parlementsvoorzitter om de eer aan zichzelf te houden vanuit de oppositie en ook vanuit het Canadese kabinet. De man is nu dus opgestapt na overleg met de fractievoorzitters van de partijen in het kabinet. Het weer, het wordt mooi nazomerweer vandaag met afwisselend zon en bewolking bij temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Verkeersinformatie, Tim Schaap, goedemorgen. Goedemorgen Astrid. Allereerst een korte waarschuwing. In het midden en oosten van het land komen lokaal mistbanken voor. Wees daar dus extra alert wanneer de weg op gaat. En over het oosten van het land gesproken, de N18 is in beide richtingen dicht tussen Neede en Haaksbergen. Daar gebeurde vannacht een ongeluk. Omrijden kan via Apeldoorn, dus over de A12, de A50 en de A1. Het NOS Radio 1-journaal. Provincies schuiven lastige keuzes over stikstof en klimaat voor zich uit. En daardoor verandert er niets aan de padstelling tussen Rijksoverheid en provincies over deze thema's. En dat concludeert organisatiebureau Berenschot op basis van een analyse van de 12 provinciale coalitieakkoorden. Daniel Huisman is van Berenschot. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, u noemt de akkoorden beleidsarm, weinig concreet en gesloten op hoofdlijnen. Maar wat bedoelt u daarmee? Nou, daar bedoel ik mee dat er in de akkoorden heel veel mooie ambities zijn te vinden over wat men met de provincie wil gaan doen. Maar er staat niet echt in uitgewerkt hoe ze dat willen realiseren. En dat zien we bijvoorbeeld ten aanzien van het stikstofthema. Het staat eigenlijk vooral in wat, als het concreet wordt, wat men niet wil. Bijvoorbeeld ten aanzien van stikstof, dat men geen gedwongen uitkoop wil van boeren. Dus er staat in wat ze niet willen, niet wat ze aan oplossingen zien. Wat heeft dat allemaal voor gevolgen voor het beleid? Dat heeft tot gevolg dat, het wat staat er wel in, de ambities, maar die zijn mooi en daar kun je eigenlijk het niet mee oneens zijn. Dat betekent dat in de komende 4 jaar, de komende periode, heel veel harde noten nog gekraakt moeten gaan worden. Maar staan er wel doelstellingen in? Er staan zeker doelstellingen in, hè, bijvoorbeeld in het Drentsakkoord, dat ze een forse vermindering van de CO2-uitstoot willen. Maar de vraag is dan, van hoe gaan ze dat dan in de komende 4 jaar doen? Welke maatregelen? En bijvoorbeeld stikstof, op dat gebied hebben ze ook echt een opdracht gekregen van het kabinet? Ja, bij stikstof zien we wel heel veel maatregelen. In de zin van kleinere maatregelen willen doen. Maar een belangrijke maatregel is het bijvoorbeeld uitkopen van piekbelasters. En dat soort harde noten worden nu niet in de akkoorden gekraakt. Want de piekbelasters, daar zeggen ze helemaal niets over? Het hele woord piekbelaster staat in geen enkel akkoord. En wat zou er eigenlijk in moeten staan? Wil je daar beleid op maken? Wat daarin zou moeten staan is dat je duidelijk maakt van wat zijn precies de dilemma's. En welke keuzes ga je maken in die dilemma's? Welke keuzes hebben ze voorhanden die dus nu niet gemaakt zijn? De keuzes die ze nu voorhanden hebben is piekbelasters. Een ander gevoelig thema, dat is de energietransitie. Dat zijn windmolens en zonneparken. En wat we zien, dat er in diverse akkoorden extra belemmeringen worden opgeworpen om het neerzetten van windmolens en zonneparken. Bijvoorbeeld zonneparken op landbouwgrond. En ook daar willen ze niet. Dus daar wordt die keuze niet in gemaakt. Nou was de BBB natuurlijk de grote winnaar bij de Provinciale Statenverkiezingen. Is dat die rol die zij hebben daarmee terug te lezen in die akkoorden, denkt u? Nou ja, ik ben zelf niet bij die coalitieonderhandelingen betrokken geweest, uiteraard. Maar dus het is wat speculeren, maar je ziet wel duidelijk in veel van de akkoorden dat het belang van de landbouwers, van de boeren, heel sterk naar voren komt. Ja. Daar zou je inderdaad de pen van de BBB in terug kunnen zien. En als het gaat tussen samenwerking provincies waterschappen, hoe zit het daarmee? Nou, je ziet dat het thema water een hele warme belangstelling heeft in de akkoorden, ook ten opzichte van 4 jaar geleden. Je ziet ook dat waterschappen vaker teruggenoemd worden in de akkoorden. En dat is ook belangrijk, want we hebben het net gehad over stikstof, maar een zo mogelijk nog groter hoofdpijndossier gaat worden de kaderrichtlijn water. Hè, in 2027 moet het water in de Europese landen voldoende schoon en gezond zijn. Er zijn allemaal regels omheen, allerlei juridische regels, net als bij stikstof. En als je daar niet aan voldoet, dan gaan ook allerlei ontwikkelingen worden gedwongen gestopt, zoals we nu ook al zien bij stikstof. Dus we zien ook meer aandacht voor de kaderrichtlijn water in de akkoorden. Dank u wel. Daniël Huisman, senior manager consultant bij Berenschot. NPO Radio 1. 6:09. Het NOS Radio 1-journaal. Tienduizenden Armeniërs vluchten uit de enclave Nagorno-Karabakh nadat vorige week de aanval werd geopend door Azerbeidzjan. In Nieuwsuur sprak Marieke de Hoon, deskundige op het gebied van internationaal strafrecht, van een vreselijke situatie. Als jurist kijk je naar en zie ik misdaad tegen de mensheid, etnische zuivering, misschien zelfs wel genocide, omdat ook de levensomstandigheden echt bewust daar zijn beperkt door die Lachin-corridor af te sluiten, zodat mensen daar ook gewoon niet kunnen overleven. Doden, foltering, het schijnt gewoon de ernstigste misdrijven. En we kijken ernaar, we zien het gebeuren en dit had niet gehoeven. De Armeniërs worden wel gesteund door het internationaal recht, maar er kan niet veel voor ze worden gedaan, zegt de Hoon. Het internationaal gerechtshof heeft een zaak lopen. Heeft ook uitgesproken dat Azerbeidzjan moet stoppen met het escaleren van dit conflict. En bijvoorbeeld niet zo'n Lachin-corridor mag afsluiten. Zodat die levensomstandigheden niet te waarborgen zijn. Maar ja, wat doe je dan als Azerbeidzjan gewoon doorgaat? Dan gaat het om politieke wil. En dan zie je dat veel landen toch wel erg afhankelijk zijn in hun energie van Azerbeidzjan. In Umberto ging het over de hogere zorgpremie voor volgend jaar. Zo stijgt de premie van het basispakket bij DSW naar €149 per maand. Een record. Voor hoogleraar geneeskunde Marcel Levy is dat niet onbegrijpelijk. Als je een cao afsluit waarin iedereen 10% meer gaat verdienen, iedereen, ja, dan kan je op je vingers natellen dat de zorgpremie, ja, bijna alle kosten in de zorg zijn personeelskosten, of het allergrootste deel. Dus dat is niet zo gek. Natuurlijk in voorgaande jaren was dat niet zo, maar alles wordt nu duurder. De boodschappen zijn 14% duurder geworden. De vakanties zijn 10% duurder geworden. Dus ja, de zorgpremie wordt 8% duurder. De stijging komt volgens Levy door twee belangrijke factoren. Iedereen heeft het over vergrijzing, maar dat valt eigenlijk nog wel mee als je dat gaat nakijken in de zorgkosten. De grootste stijging komt van verbetering van de zorg. Betere behandelingen, betere medicijnen, meer operaties, betere uitkomsten. Ja, dat wilden we toch zo graag? In 5 dagen kijken horecaondernemers Boukje Haarsma en Willem Adema terug op de gevolgen van corona. Omdat hun hotelrestaurant in Leeuwarden 2 jaar geleden net was verbouwd, kregen ze tijdens de lockdown geen coronasteun. Boukje brak in die tijd tijdens een interview op tv in tranen uit. Het was op dat moment roeien met de riemen die ze hadden, vertelt ze nu. Op een gegeven moment dan ben je wel uitgeput daarin. Dan is het, oh, we gaan van 12 uur openingstijd naar 8 uur. En we gaan weer helemaal dicht. Ja, waar is het einde? Waar stopt het? En wat ik vooral heel erg vond, is dat daarna werd ik het gezicht van noodlijdend horeca. Zo werd ik destijds genoemd. Maar uiteindelijk was er al 2 jaar bijna voorbij geweest waar andere horecaondernemers met hetzelfde zaten. En dat vond ik wel heel schrijnend. In totaal moesten ze meer dan een ton lenen. Maar volgens Willem Adema is het allemaal goed afgelopen. Wat misschien ook wel fijn is om te vertellen. Ik heb alle mensen waar wij nog rekening hadden staan, heb ik allemaal opgebeld. En ik zeg, jongens, ik weet niet hoe het komt. Dit is de situatie. Zeg maar hoe we het gaan oplossen. Want ik weet niet hoe het moet. En door die transparantie is eigenlijk niemand moeilijk gaan doen en zegt, Willem, kom goed, we geloven in jullie bedrijf. Jullie hebben zoiets unieks neergezet. We gaan er doorheen komen met z'n allen. En dat is ook gebeurd. En dat was gisteravond op Radio en TV. Depends. Tom Petty, Depending on You. Shell laat journalisten geen vragen meer stellen bij financiële presentaties, dat meldt het FD. Het olie- en gasbedrijf stopt met het geven van persconferenties bij de presentatie van de kwartaal- en jaarresultaten, schrijft het FD. Er komen alleen nog bijeenkomsten voor financieel analisten en daar mogen journalisten dan wel inbellen en meeluisteren, maar geen vragen stellen. Mark van Baal van het groene aandeelhouderscollectief Follow This is daar niet blij mee. Ze ontnemen journalisten de enige manier om direct en ongefilterd vragen te stellen aan het bestuur van Shell, zegt hij tegen de krant. De Belastingdienst reageert bij 80% van de verzoeken om inzage in persoonlijke gegevens nog altijd te traag, schrijft het NRC dat een intern rapport in handen heeft. Binnen een maand moet de fiscus volgens de wet een verzoek uitvoeren. In 8 van de 10 gevallen lukt dat dus niet. De autoriteit persoonsgegevens heeft de Belastingdienst vorig jaar al een keer gewaarschuwd voor deze trage afhandeling en die toen onacceptabel genoemd. De gemeente Amsterdam heeft nog bijna 5 ton niet uitgegeven. Die is bedoeld om het stadsdeel Zuidoost veiliger te maken. Dat weet het Parool. Eind 2022 was er nog 1 miljoen over van de 7,5 miljoen die geïnvesteerd moest worden. Een deel van het geld werd ook uitgegeven aan totaal andere zaken. Een GroenLinks-raadslid in Amsterdam vraagt in de krant om opheldering. We hebben al die explosies gezien, het messengeweld, en dan lukt het niet om 500.000 die voor veiligheid is gereserveerd uit te geven. Dat is niet te verantwoorden, zegt het raadslid. En vanaf 1 oktober mag iemand die een zware elektrische bestelbus koopt er niet meer mee rijden met het gewone rijbewijs B, dat de meeste van ons hebben om gewoon in de auto te rijden. Er was een vrijstelling voor deze zware elektrische bus, waarmee dat dus wel mocht met rijbewijs B, maar volgens het AD loopt die af. Vanaf komende zondag moet de chauffeur dan een vrachtwagenrijbewijs hebben. Mensen die de bus nu al hebben, die mogen er tot eind dit jaar met rijbewijs B inrijden, maar ook voor hen vervalt dan de tijdelijke regeling. Een dealergroep reageert zuchtend in het AD. Dus onze klanten moeten mensen met een vrachtwagenrijbewijs op die bestelbus zetten. Maar dat gaat natuurlijk nooit lukken. Verkeersinformatie Tim Schaap. Er gebeurde een ongeluk op de N18, de weg tussen Varsseveld en Enschede. In beide richtingen is de weg dicht tussen Neede en Haaksbergen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A12, de A50 en de A1. NOS Radio 1 Journaal. De Nederlandse voetbalsters spoelden gisteravond in de Nations League de kater weg van de 2-1-nederlaag tegen België van afgelopen vrijdag. Oranje won in Utrecht met 2-1 van Engeland. En commentator Jeroen Elsof was erbij. Het was een sensationele avond in een uitverkocht en sfeervol galgenwaard Nederland. Moest het dus opnemen tegen de verliezend WK-finalist en de Europees kampioen Engeland van Sarina Wiegman terug op Nederlandse bodem. Maar de ploeg van Wiegman had eigenlijk weinig in te brengen in de eerste helft. Martens zette 10 minuten voor rust. Nederland verdient op voorsprong. En in de tweede helft hield Nederland die voorsprong lang vast. Dat was te danken aan de teruggekeerde Daphne van Domselaar, die de wedstrijd tegen België nog moest missen. Toch maakte Russo 1-1 voor de Engelsen. En daarna ging het alle kanten op. Het kon uiteindelijk Engeland zijn die de wedstrijd zou winnen, maar het werd Nederland door een goal van invalster Renate Jansen. Ze ging er alleen vandoor en schoot de bal schitterend in de kruising. Mooi goal van Renate Jansen van FC Twente en een schitterende overwinning van Nederland in deze Nations League. 2-1 in Utrecht tegen Engeland. Invaller Renate Jansen was dus de matchwinner met haar late doelpunt. Rivka op het veld die vroeg Jansen wat ze dacht toen ze in die 90ste minuut de bal raakte. Ja, ik dacht alleen maar ik schiet op doel. En ja, dat hij er zo lekker in vliegt, had ik ergens niet verwacht, maar heel lekker. We hebben gelijk de statistiek even opgezocht. Jouw laatste doelpunt voor Oranje in een officiële interland 6,5 jaar geleden. Dit is wel piek op het juiste moment. Ja, zeker. Ik voel dat ik de afgelopen tijd ook meer aan het scoren ben. En als je dan mag invallen, dan wil je alles laten zien. En die bal die komt perfect. En ik dacht niet naar ik schiet. En ja, zo help ik het team. Ja, je helpt enorm. Want kun je eens uitleggen hoe belangrijk deze 3 punten zijn? Ja, enorm. Kijk, afgelopen vrijdag was niet goed. En ja, dan speel je thuis in een vol galgenwaard. En de eerste helft speelden we zo goed. En kom je gewoon goed voor. En daarna verliezen we het een beetje. En als je dan uiteindelijk winnend over de streep trekt, dan is het gewoon heel lekker. Ja. Is het inderdaad dat volle galgenwaard? Want je voelde meteen dat er in de ploeg meer energie zat, meer zin op een gekke manier. Ja, zeker. En dat zag je ook aan ons spel. Ja, is die hoop op de Olympische Spelen opeens weer helemaal terug? Ja, nou ja, de hoop was er altijd al. Alleen het is wel lekker als je hier thuis tegen Engeland wint. Renate Jansen. Want ja, dankzij die overwinning houdt Nederland zicht op de Olympische Spelen. Als het eerste wordt in de pool, mag het spelen om een Olympisch ticket. Ook bondscoach Andries Jonker beseft hoe belangrijk de overwinning is. Ja, als je naar die Olympische Spelen wil, dan was... Nadat we vrijdag in onze eigen voet geschoten hebben, dit wat we moesten doen. En het is gelukt en daar ben ik heel blij mee. En waar ik misschien bijna net zo blij mee ben, is met de manier waarop. Ja, want het ging allemaal een stuk makkelijker, een stuk beter. Hoe komt het dat het vandaag allemaal wel op zijn plek viel? En nu scoren we wel. Dat is eigenlijk de simpele verklaring. Je komt niet op gang tegen België omdat je er niet doorkomt. Omdat je geen gaatje vindt, omdat je niet scoort. En naarmate de tijd wegtikt, wordt het dan moeizamer. Aan één kant, aan de andere kant geduld. Ik denk dat het helemaal niet zo slecht was, maar ik kreeg hem er niet in. En nu krijgen we hem er wel in. Kom je op 1-0. Ja, en dat helpt. En ik denk dat de eerste helft echt voortreffelijk waren. Een paar positieve, nou ja, niet uitzonderingen, maar extra positieve gevallen misschien. Caitlin Dijkstra, Victoria Pelova speelden allebei ontzettend goed, hè? Ja, Kate is aangehaakt in het afgelopen jaar. Hij heeft al een paar keer zwaar gehad. In het begin dat ze de kans kreeg, moeilijk, spanning. Teruggeknokt, Twente goed gespeeld. Uiteindelijk nog een keer matig op Malta erin gekomen. Maar uiteindelijk aangesloten bij de groep. En 7-8 weken voortreffelijk meegetraind. Ja, en nu de kans gepakt, denk ik. Jij zegt al maandenlang, wij kunnen winnen van de beste van de wereld. Nou, er is een keer een gelijkspel geweest tegen Amerika. Het ging goed tegen Duitsland. Spanje net verloren. Is dit dan het bewijs van alles wat jij al die maanden al roept? Ja, daar ben ik redelijk eigenwijs in, moet ik zeggen. Wat jullie ook zeggen, dat maakt me niet zoveel uit. Ik denk dat wij de aansluiting hebben gevonden bij de top van de wereld. Engeland is de top van de wereld. Als je naar zo'n eerste helft ziet, ja, dan is er maar één conclusie. Wij zijn daarbij aangesloten. Zei bondscoach Andries Jonker. Een nieuwe Europese wet moet ervoor zorgen dat fake news minder makkelijk te verspreiden is via platforms als YouTube en Facebook. De bedoeling is dat verkiezingen daardoor minder te beïnvloeden zijn. En er wacht meteen een belangrijke test, want zaterdag zijn er in Slowakije parlementsverkiezingen. En dat land heeft een heel groot probleem met desinformatiecampagnes. Een reportage van correspondent Wouter Zwart. Thomas Hellebrand is folders aan het uitdelen. Gebeurt hier in de voetgangerszone in het centrum van Bratislava. Op zich natuurlijk niks geks aan als je politicus bent in campagnetijd. Maar toch is er iets heel aparts aan de hand met Thomas Hellebrand. Want ik begrijp dat je dood bent. I understand that you're dead. Yes, apparently. Not to my knowledge, but... That's what I was told. Ja, dat had hij ook gehoord. En wel op het internet. Een sterk staaltje desinformatie dus. Wat is er gebeurd? Thomas was laatst tijdens een persconferentie van zijn partij, Progressief Slowakije, onwel geworden. Hij is flauw gevallen. Heel vervelend natuurlijk. En ook even schrikken, maar er bleek verder niet zo heel veel aan de hand te zijn. Hij is kerngezond. Maar daar dachten conservatieve bloggers heel anders over. Dit is een van die conservatieve bloggers. Danny Collar noemt hij zichzelf. Bekend om zijn politiek conservatieve en soms extremistische posts. En hier verspreidt hij de leugen... dat Thomas Hillebrand op sterven zou liggen... nadat hij zijn 4e coronavaccinatie had gehad. En op sociale media knutselden mensen zelfs een uitnodiging voor de begrafenis in elkaar. These guys are very careful about phrasing. This is the video where he says it. Ik bekijk de video ook met Veronika Frankowska. Zij werkt voor Demagog. Dat is een organisatie die politieke uitspraken fact-checkt, die desinformatie opspeurt. Wat kom je zo al tegen? What do you guys run into here? We have been very busy with quite a recurring topic of a possible election manipulation. Er is bijvoorbeeld een terugkerend gerucht op sociale media dat de verkiezingen zouden zijn gemanipuleerd. Iets waar geen enkel bewijs voor is. But also, of course, disinformation about the war in Ukraine is very prevalent here. En als Slowakije, hè, buurland van Oekraïne, is er natuurlijk ook veel desinformatie over de oorlog daar. Waar komt dat vandaan? Where does this come from? It's definitely connected to the pro-Russian narratives. Slowakije heeft een serieus probleem met desinformatie. Sterker nog, van alle EU-landen geloven de Slowaken het meest in fake news. Er is een relatief laag vertrouwen in de politiek, maar ook in traditionele nieuwskanalen. Hè. Veel mensen halen hun nieuws van sociale media. En dat is natuurlijk het jachtterrein van propagandisten. Oké, okay, nog een stukje van die blogger over Thomas Hellebrand. What is he saying? He says that he'd like to see him, even though he's from the Progressive Party, even though he's a homosexual. Oké, okay, Danny Collar zou wel blij zijn om Hellebrand levend te zien, ook al is hij een progressief, ook al is hij een homoseksueel. Ja, dat soort opmerkingen kun je conservatief gedachtegoed noemen. Je kunt het ook gewoon discriminatie noemen. So I went into politics expecting to be the target because I'm gay is one thing in a conservative country, so... Ik had wel verwacht dat ik een doelwit zou worden, zegt Hellebrand. Ik ben sowieso homo in een conservatief land, maar dat er zoveel gekkigheid zou zijn... I didn't expect this level of craziness, but... Dat had hij niet verwacht. Maar goed, dit moet je persoonlijk natuurlijk ook raken. Of je familie misschien. When my dad called me really shaken up... Ja, toen al dat fake news over zijn dood verspreidde, belde zijn eigen vader hem in paniek op. I mean, he's a little bit influenced by disinformation himself, so. Omdat die zelf ook een beetje beïnvloed is geraakt door desinformatie en dingen gaat geloven, zelfs over zijn eigen zoon dus. I think he believed it, so I realized that was really harmful. Zijn de Slowaakse politicus Thomas Hellebrand in gesprek met Wouter Zwart. En met nog 3 dagen te gaan tot de verkiezingen in Slowakije heeft de Europese Commissie sociale mediaplatforms nogmaals opgeroepen om alles te doen om de verspreiding van politieke desinformatie tegen te gaan. Het is 7:03. De keuze van mijn plaat van vandaag heb ik te danken aan eindredacteur Nina. Zij hoorde de band Astronaut spelen en dat klonk goed. Zingen in het Nederlands, ligt lekker in het gehoor. En de titel van dit nummer is best opvallend. Jij zou beginnen met de seks vandaag. Ik hou van jou, maar alleen maar als je houdt van mij. Blijf je trouw, maar alleen maar als je trouwt met mij. Je kijkt me aan, maar alleen maar als ik ook naar jou kijk. Je laat me gaan, maar alleen maar als ik jou ook je gang laat gaan. Wat wordt, wat is wat je wil? Als niemand aan me doet, dan gebeurt er niet zoveel. Voor wat wordt, wat is wat ik wil? Als niemand aan me zegt, ja, dan blijft het hier zo stil. We liggen hier nu al uren in ons blootje op het bed. Maar jij zou beginnen met de seks vandaag. Jij zou beginnen met de seks. Jou, maar alleen maar als je danst met mij. En ik flirt met jou, maar alleen maar als je chans met mij. Je lust me rauw, maar alleen maar als ik jou ook rauw lust. Je kust me graag, maar alleen maar als ik jou als eerst kus. Want voor wat wordt, wat is wat je wil? Als niemand aan me doet, dan gebeurt er niet zoveel. Voor wat wordt, wat is wat ik wil? Als niemand dan me zegt, blijft het hier zo stil. We liggen hier nu al uren in ons blootje op het bed. Maar jij zou beginnen met de seks vandaag. Jij zou beginnen met de seks. de seks vandaag. Jij zou beginnen met de seks vandaag. Begint wel lang te duren en er is al heel lang niets gezegd. Maar jij zou beginnen met de seks vandaag. Jij zou beginnen met de seks vandaag. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een bruiloftsfeest in Irak zijn door een brand meer dan 100 mensen om het leven gekomen. 200 mensen raakten gewond. De hal waar het feest was ging in vlammen op. Waarschijnlijk doordat licht ontvlambare versiering werd gebruikt. Scriptschrijvers in Hollywood kunnen om middernacht lokale tijd weer aan het werk als het aan de vakbond ligt. Er ligt een akkoord tussen de studio's en de vakbond, waarin onder andere afspraken over loonsverhogingen zijn opgenomen en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Demissionair staatssecretaris Heijnen heeft de spitsheffing die de NS in wil voeren voorlopig geschrapt. Heijnen vindt dat het nieuwe kabinet en de nieuwe Tweede Kamer moeten instemmen met het plan van de spoorwegen om in de spits een extra toeslag van maximaal €2,50 te vragen. Bijna de helft van de Oekraïnse vluchtelingen in Nederland is aan het werk, meldt het CBS. Vooral vrouwen hebben nu een baan. De helft van de Oekraïners werkt in de zakelijke dienstverlening. En bijna een kwart van de Armeniërs die woonden in de enclave Nagorno-Karabakh is naar Armenië gevlucht, hebben de Armeense autoriteiten bekendgemaakt. Nagorno-Karabakh ligt officieel in Azerbeidzjan, maar wordt bestuurd en bewoond door Armeniërs. Het weer vanochtend is er op veel plaatsen wat nevel of mist. Daarna klaart het op en het wordt een mooie nazomerdag met afwisselend zon en bewolking bij temperaturen tussen de 20 en 25 graden. Morgen ook zon, maar ook wat meer bewolking. Verkeersinformatie, Tim Schaap. In het midden van het land komen dus nog altijd mistbanken voor. Wees alert wanneer daar de weg op gaat. En verder een ongeluk op de A27, Breda richting Utrecht. Tussen knooppunt Gorkum en Lexmond nu 5 kilometer file. De extra reistijd is ongeveer 30 minuten. Ster. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. Nieuwe klant, leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van SurePay. Nu 50 checks gratis op surepay.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Het aantal dakloze mensen is afgenomen volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vorig jaar waren er in Nederland naar schatting 26.500 mensen tussen de 18 en de 65 dakloos. Tanja Traag van het CBS, goedemorgen. Goedemorgen. 26.500. Met hoeveel is het dan gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor? Een jaar daarvoor was het nog een stukje lager. Toen was het nog een stukje hoger. Sorry, waren we tot 32.000. Dus we zien sinds 2018 eigenlijk langzaam dat het aantal dakloze mensen wat afneemt. En weet u ook hoe dat komt? Nee, dat is iets wat we niet weten. In de jaren voor 2018 zagen we dat aantal toenam. Ook toen hebben we daar onderzoek naar gedaan. En het lastige aan het fenomeen dakloosheid is dat eigenlijk iedere persoon die dakloos raakt, heeft zijn eigen verhaal. Er spelen heel veel factoren mee. En daarmee wordt het heel lastig om voor die hele groep aan te wijzen, hier ligt het aan. Wat we in feite bij de meerderheid van de mensen wel zien, is dat daar jaren aan armoede aan vooraf gaat voordat mensen hun huis en het dak boven hun hoofd kwijtraken. Hoe telt u eigenlijk het aantal daklozen? Want dat zijn niet altijd mensen die zich ergens registreren. Nee, dat klopt. We hebben drie bronnen waaruit we mensen kunnen tellen. Dat gaat om mensen die staan ingeschreven bij dag- en nachtopvangen. Dat gaat om mensen die postadressen hebben bij laagdrempelige opvang. En het gaat om mensen die als dakloos bekend staan bij de reclassering. Uit die bronnen kun je tellen, dan weet je dat je niet iedereen hebt. Want u zegt al terecht, niet iedereen registreert zich ergens. Maar we gebruiken een methode die in de biologie gebruikt wordt probleem op te lossen. Waarbij je dat deel wat je niet zichtbaar hebt in die registers dan kan schatten. En dat is een methode die we dus al een aantal jaren hierop toepassen. Waardoor we in staat zijn om landelijk dekkend een goed beeld te krijgen van hoeveel dakloze mensen er zijn. Ja, En bijvoorbeeld dag- en nachtvoorzieningen, die houden wel cijfers bij. Wat ziet u daar gebeuren? Nou, wat we in ieder geval zien, dus we zien in zijn totaliteit een daling. Er is eigenlijk één groep die we zien toenemen. En dat zijn de mensen die een postadres gebruiken van die laagdrempelige opvang. En we zien ook dat er meer mensen in die registraties bekend zijn. Dus de mensen die contact maken met hulpvoorzieningen. Dus van de ene kant zien we wel een daling, maar we zien wel een toename van de mensen die bereikt worden door de opvang. Dus van de ene, dat zou je wel kunnen zien als ook een positief resultaat, dat instanties die er zijn om dakloze mensen te helpen ook beter in staat zijn om contact te komen met die populatie. Ja, in zo'n instantie is bijvoorbeeld het Passante Hotel Boerhaven in Amsterdam. Verslaggever Vincent van Rijn ging daar langs. Daar wonen zo'n 60 daklozen voor maximaal een half jaar. Zo vertelt woonbegeleider Sebastiaan van Oostveen. Het is een oud schoolgebouw, dus het is vrij hoog, het is heel licht, het voelt heel ruim. Zeker aan de voorzijde zijn de ramen ontzettend groot, dus veel licht. Het is gelukkig niet een bedrukte ruimte. En dat geeft wel heel erg veel ademruimte voor sommige mensen in bepaalde situaties bij ons. Ja, en hier beneden is dus het restaurant en de wasserette. En als we naar boven lopen, laten we dat ook maar even doen. Zeker, boven zijn alle kamers. Verschillende type kamers hebben wij. We hebben 4-persoonskamers. Daar komt eigenlijk iedereen standaard op binnen. Daarnaast hebben we 2-persoonskamers. Goedenavond. Goedenavond. En 1-persoonskamers. De mensen hier, zijn die al jaren dakloos? Of zijn dat mensen die sinds door omstandigheden dakloos zijn geworden? Het verschilt. Het loopt vrij uiteen. Maar het grootste deel van de mensen is nog niet heel erg lang dakloos. En heeft vaak wel voor een langere periode gelogeerd bij vrienden of familie. Dus op die manier geleefd. Dus is inderdaad dan wel thuisloos geweest. Heeft wel een dak gehad, maar geen eigen plek. Maar er zijn ook inderdaad mensen die langere periode op straat hebben geleefd. We gaan zo met een van de gasten hier spreken. Wie is dat? Dat is meneer Chacon Ferrer. Ja, dat is een meneer die van origine uit Cuba komt. En nu een maand of 3, zeg ik, uit mijn hoofd bij ons verblijft. En het is een supervriendelijke man. Heel positief ingesteld, heel sociaal. Die hebben we graag hier in ons midden, als ik het zo mag zeggen. We gaan even kijken of we bij zijn kamer kunnen aankloppen. Hallo. Goedenavond. Goedenavond. Wij mochten even op uw kamer komen kijken. Ja, het is mijn kamer, het is de kamer. Het is een kleine, maar voor 1 persoon is goed. Ik zie een 1-persoonsbed, een bureautje, een laptop. Mijn stoel voor kijken mijn computer. Soms af en toe luisteren de muziek. De Bijbel hier. En altijd op mijn Bijbel. Er is hier ook een restaurant beneden met ontbijt, lunch. Ja, hoe is het hier? Ja. Deze plek is helemaal goed. De begeleider, alles de begeleider, haar, maar estupendo. U kijkt er heel blij mee, u bent er tevreden over. Ik ben blij in deze lokaal, ben blij. Ja, in Amsterdam verzorgen wij voor ruim 5000 mensen een nieuw thuis. Douwe van Riet is bestuurder bij HVO Querido. Het CBS zegt het aantal daklozen dat neemt af. Hebben jullie in de praktijk dat idee ook? Nee, wij zien precies het tegenovergestelde. Er zijn in Amsterdam zo'n 10.000 mensen dakloos. Die leven dus op straat of in bootjes onder bruggen. En we zien dat aantal juist toenemen. En ook dat de nieuwe groep is die dak- en thuisloos wordt. Mensen die voorheen de touwtjes nog wel aan elkaar konden knopen. Ja, die zijn nu echt om economische redenen dakloos geraakt. Nou, u zegt in de praktijk zien we dat het aantal daklozen toeneemt. Tegelijkertijd is de woningmarkt steeds lastiger geworden. Maakt u dat ook somber? Want dan komen er misschien nog wel meer mensen in deze situatie. Ja, natuurlijk maakt me dat somber, maar ook strijdbaar. Want we kunnen dakloosheid het beste bestrijden met een woning. Veel basaler dan dat is het echt niet. En daar moeten we dus voor strijden met elkaar. Dat er veel meer woonplekken komen waar mensen tegen een betaalbare huur kunnen wonen. En we zien nu inderdaad in Amsterdam, maar ook daarbuiten, dat het aantal daklozen dat op straat leeft echt toeneemt. Het aantal mensen dat op de wachtlijst staat voor voorzieningen als deze neemt ook toe. Dat maakt ons strijdbaar om te zorgen dat we dakloosheid echt als een volkshuisvestingsvraagstuk gaan beantwoorden. Het zei HVO Querido-bestuurder Douwe van Riet tegen verslaggever Vincent van Rijn. Tanja Traag van het CBS, hij zegt, ja, volgens mij kloppen die cijfers niet. Even geparafraseerd zijn woorden. Want wij hebben juist het idee dat het toeneemt, het aantal daklozen. Dus wat wij zien is dat de mensen die heel goed kan waarnemen, dus de mensen die bij bijvoorbeeld de laagdrempelige opvang komen, die zien wij ook toenemen. die groep die je het lastigst kan waarnemen. Die mensen die op niet structurele basis bij vrienden verblijven. Onconventionele plekken wonen. In een boot, in een auto, noem maar op. Dat is de groep die ook voor ons het lastigst is waar te nemen. En dat is ook de groep waarvan wij zien dat we die moeten schatten. En die wel afneemt. Maar dat is in de praktijk ook een groep die met het blote oog heel lastig te zien is. En zeker als het gaat over landelijk dekken. Dat die meneer aangeeft, ik zie ze meer. Dat kan ik niet bestrijden. Ik kan niet zeggen, hij heeft geen gelijk. Maar als wij kijken met onze methode die Nederland volledig afdekt, is dat wel wat wij zien. En wij vertrouwen de cijfers. Het is een methode die voor allerlei toepassingen heel goed werkt. En het blijft wel een schatting, maar ik denk wel dat het de beste is die we kunnen maken als we een beeld willen maken van heel Nederland. Tegelijkertijd denk ik wel, als je op laag regionaal niveau kijkt, dus iemand die bijvoorbeeld voor een instantie in Amsterdam werkt, die kan individuen zien, die kan ook zeggen, deze persoon, deze dakloze persoon, heeft hulp nodig. En daar kan ik direct iets mee. Dat is niet iets wat je met de CBS-cijfers kan. Wij kunnen alleen maar een indicatie geven hoeveel mensen zijn het. En wat voor persoonskenmerken hebben die mensen. Ja. Maar je kan met deze cijfers, in tegenstelling tot op deze manier kan, kunnen wij geen individuele mensen helpen. Nee. En dat is denk ik wel een cruciaal verschil als je kijkt naar hoe je die cijfers beoordeelt. Maar als u uw telling aanhoudt, dan is het aantal daklozen gedaald. Dank u wel. Tanja Traag van het CBS en staatssecretaris Maarten van Ooyen van VWS zegt in de reacties daarop dat ze een eerste stap zijn in de richting van zijn ambitie naar nul daklozen in 2030. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, leider van de nieuwe politieke partij Nieuw Sociaal Contract, heeft zijn kandidatenlijst voor de Tweede Kamerverkiezingen gepresenteerd. En daarop staat een aantal bekende namen. Met mensen in een lijst als Judith Uitenmark, die als rechter weet hoe je rechtsbescherming van mensen vormgeeft. En met Sandra Palme, die ook rechtop bleef staan toen er een beetje hard tegen haar geduwd werd. Gaat het ons lukken om dat betere bestuur vorm te geven? Want Sandra Palme is de klokkenluider in het schandaal met de kinderopvangtoeslagen. Ze werkte bij de Belastingdienst en sloeg al in 2017 alarm over wat er misging met die toeslagen. Maar het memo Palme werd genegeerd, en zij zelf ook. Nu kiest ze dus voor een rol in de partij van Omtzigt, vertelde ze na de presentatie van de kandidatenlijst. Ja, dat was een besluit wat ik een aantal maanden geleden niet had durven dromen dat ik dat ooit zou nemen. Maar ik heb natuurlijk heel veel ervaring in een adviserende rol. En ook in een toetsende rol bij de rechterlijke macht. Want de laatste jaren bent u rechter? Ja, ik ben eindrechter plaatsvervanger. Raadsheer plaatsvervanger noemen ze dat. In het sociale zekerheidsrecht bij de Centrale Raad van Beroep. Alleen moet ik dat nu neerleggen. Want ja, scheiding van machten, en dan mag het niet meer. Maar waarom hebt u voor de partij van Pieter Omtzigt gekozen? De partij van Pieter Omtzigt is eigenlijk de enige partij die ontzettend gebaseerd is op de inhoud. En de thematiek, hè, zoals meneer Omtzigt net ook al heeft aangegeven, sluit naadloos aan bij mijn belevingswereld. Hè. Dus thema's als bestaanszekerheid vind ik ontzettend belangrijk. Want we hebben helaas moeten constateren dat met de invoering van het grondrecht op bestaanszekerheid er tegelijkertijd een beleid is gevoerd dat heeft geleid tot bestaansonzekerheid. En dat wil ik heel graag aanpakken en anders maken. Ik vind echt dat we ons moeten richten op de mens. En dan pas de regel en dan de organisatie. En niet meer andersom. En wat geeft u nu het vertrouwen dat Pieter Omtzigt met zijn partij kan gaan bereiken wat andere partijen in het verleden niet hebben bereikt? Ja, het vertrouwen heb ik zeker als ik zo om me heen kijk en de club mensen zie hoeveel expertise, deskundigheid, enthousiasme er is. Ja, dat schept ontzettend veel vertrouwen. Maar toch zie je in de praktijk de afgelopen decennia dat het met nieuwe politieke partijen vaak misgaat. Ze gaan geregeld ten onder aan intern gekrakeel. Ja, ik hoop dat dat ons bespaard blijft. Maar wij merken nu al dat we een hele mooie club aan het vormen zijn. We zijn ook gewoon echt blij met elkaar. Dat is belangrijk. Absoluut. En hebt u nou zelf het initiatief genomen om op de lijst te komen? Of heeft Omtzigt of een van zijn mensen om hem heen u benaderd? Nou, ik ben geattendeerd om mij te melden voor de procedure. Maar alle kandidaten hebben dezelfde procedure doorlopen. Maar toen u daarop werd geattendeerd, toen dacht u, dat moet ik gaan doen? Toen dacht ik van, hier moet ik heel goed over nadenken. Want hier moet echt vanuit de kern van mijn wezen een ja opkomen. Anders moet ik het niet doen. En dat ja is er gekomen? Dat ja is er gekomen, ja. Ik vind werken voor onze samenleving vind ik een voorrecht. Kandidaat Kamerlid Sandra Palmen in gesprek met politiek verslaggever Wilco Boom. Hackers hebben de gegevens van hotels op Booking.com buitgemaakt. Dat meldt BNR. Het boekingsplatform bevestigt aan BNR dat hotels op het platform doelwit zijn geworden van een zeer geloofwaardige en verfijnde phishing-aanval. Die hotels kregen een mailtje waarin ze werden verleid om een bestand met malware te downloaden. Daarna konden de hackers het account van het hotel overnemen en gasten van het hotel mailen. Hoeveel hotels zo doelwit zijn geworden is onbekend. Booking.com wil daarover geen exacte cijfers delen. In Tilburg wordt volgens Omroep Brabant de komende weken zo'n 60.000 ton afval opgeslagen dat eigenlijk verwerkt had moeten worden in Rotterdam. Dat gaat nu niet door die brand van vorige week bij de afvalverwerker, dus springt Brabant bij. Wij voelen ons solidair met de Randstad, zegt de provinciebestuurder Saskia Boelema. Met dit besluit zorgen we ervoor dat steden in het westen van het land schoon blijven. Tilburg is wel een beetje trots op deze actie, als ik het zo hoor. He, dat ze de Randstad schoonhouden. En terecht, de 60.000 ton afval wordt voor een periode van 4 weken in Tilburg opgeslagen. En daarna wordt het afval dan wel op andere plekken verwerkt. Den Haag heeft weer een nieuw college van BMW, meldt Omroep West. D66, GroenLinks, PvdA, CDA, Partij voor de Dieren en DENK. Die hebben na lang overleg een coalitieakkoord bereikt. Eind juni trok de VVD zich terug uit het college vanwege oneenigheid over Hart voor Den Haag van Richard de Mos. De VVD vond dat die partij een grotere rol moest krijgen nadat onder andere de Mos was vrijgesproken van corruptie. Nou, nu is er dus een nieuw Haags bestuur, maar zonder de VVD en Hart voor Den Haag. En netbeheerder Tennet is begonnen met een nieuwe manier om hoogspanningskabels te controleren. In Drenthe en Overijssel wordt nu als proef een helikopter met camera ingezet, vertelt Tennet aan RTV Drenthe. Doen we voor het eerst dit nu met een helikopter inderdaad. Dat hebben we in het verleden altijd nog handmatig gedaan. Dan gingen de mensen naar de hoogspanningsverbindingen toe om handmatig inspecties te doen. Zoals u wellicht weet is er een tekort aan technisch personeel. En zo kunnen wij ons personeel dus inzetten voor andere belangrijke projecten. Ja, je zou toch denken dat het altijd al handiger geweest om met een helikopter van boven te kijken hoe de hoogspanningskabels eruit zien, in plaats van van beneden in te moeten klimmen. Als deze proef bevalt, wil Tennet de helikopters in heel Nederland inzetten om zo de hoogspanningskabels te controleren. Verkeersinformatie Tim Schaap. Het rijdt langzaam op de A27 Breda richting Utrecht. Bij Lexmond gebeurde namelijk een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. De vertraging is een uur. Je kunt beter omrijden via knooppunt Del, dus over de A15 en de A2. on halftime. I've never been around for a familiar face. Now I'm starting to change my mind. Wasted Luck, Piet Miller. Zeker 1300 mensen zijn sinds november van de honger overleden in de Ethiopische regio Tigray. Dat melden lokale onderzoekers. Sinds november is er een staakt het vuur in het gebied. Daarvoor heerste er oorlog tussen het Ethiopische regeringsleger en het Tigray Bevrijdingsfront. De Nederlandse hulporganisatie ZOA zit al 20 jaar onafgebroken in Tigray. Voor de zomer hebben ook twee Nederlandse ZOA-medewerkers het gebied bezocht. Een van hen is Lieselot Mikkers. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat zag u van die hongersnood toen? Ja, we zagen heel duidelijk dat daar grote honger was. We hoorden het natuurlijk van de mensen. Dus ze vertelden onszelf dat ze echt heel erg honger hadden. En je zag het ook omdat mensen er ook gewoon dun uitzagen. En je kunt het je ergens ook wel voorstellen, omdat de regio natuurlijk 2 jaar lang afgesloten is geweest van de buitenwereld. En er zijn grote tekorten ontstaan. Dus het was duidelijk zichtbaar dat er ook gewoon echt voedseltekorten waren. Maar goed, die oorlog is dus al 10 maanden voorbij. En nog is de toename van voedsel niet goed? Ja, dat verbaasde ons ook hoor. Ik denk dat iedereen wel dacht dat na de oorlog alles snel weer opgebouwd zou worden. Het vecht is voorbij, dus je verwacht natuurlijk dat de hulp ook snel hervat kan worden. Maar dat was echt niet zo. Het tegendeel is denk ik waar. Wat we zagen was dat op verschillende plekken was het nog niet veilig. Dus ook logistiek waren er echt nog problemen om producten de regio in te krijgen. En je hebt natuurlijk ook weinig over gehoord in de media. Dus ik denk dat dat ook wel heeft meegewerkt met dat de hulp langzaam op gang is gekomen. En nog steeds eigenlijk. Want we hebben gehoord ook van de tijdelijke voedselstop die er is. En, een tijdelijke voedselstop? Een tijdelijke voedselstop. De VN en de VS hebben een tijd geleden eigenlijk al tijdelijk de hulp stopgelegd. En dat is de grootste verstrekker eigenlijk van voedselhulp. Dus dat heeft natuurlijk ook wel voor veel problemen gezorgd. Waarom hebben ze dat gedaan? Ja, waarom hebben ze dat gedaan? Er zijn geruchten geweest van dat er gefraudeerd werd met het voedsel. Dus dat het verkocht werd. Dus dat het niet ging naar de mensen die het eigenlijk nodig hadden. Maar wat daar precies van waar is, is eigenlijk tot op de dag van vandaag niet helemaal duidelijk. Maar de hulp is nog niet hervat. En dat is natuurlijk wel een heel groot probleem voor de mensen die daar leven. En het is natuurlijk 10 maanden geleden dat de oorlog klaar was. Dat het voorbij was. In ieder geval staakt het vuren. Kunnen Tigreërs inmiddels zelf weer voedsel verbouwen bijvoorbeeld? Ja, dat zou in theorie kan dat zeker. En de mensen willen eigenlijk ook niets liever. Tigray was een heel welvarende regio, dus de mensen die daar wonen zijn ook slim en weten heel goed wat ze moeten doen om weer zelf een leven op te bouwen. Maar in die 2 jaar tijd zijn er gewoon verschrikkelijke dingen gebeurd. En wat we ook veel hoorden van mensen, we waren bijvoorbeeld in een dorp waar heel veel boeren woonden. En de boeren die vertelden ons dat in die 2 jaar tijd de legers kwamen en dat de soldaten echt alles verwoest en geplunderd hebben. Dus ook bijvoorbeeld landbouwartikelen hebben meegenomen. Spullen die ze eigenlijk nodig hebben om die landbouw te kunnen bedrijven. Dus mensen hebben letterlijk niets meer. Echt alles is aan afgenomen. En dat maakt het natuurlijk wel heel lastig om weer te kunnen opbouwen. Dus dat is ook iets waar wij zo ons hart voor maken. En waar we ook echt bij willen helpen. Dus bijvoorbeeld mensen die landbouwtools geven, zoals een schop of een gieter. Maar ook klimaatbestendige zaden, mest, zodat ze in hun eigen onderhoud kunnen blijven voorzien. Ja, dat klinkt eigenlijk als heel bazaal en relatief simpel. Ja, dat is ook zo. Maar op de lange termijn zijn de mensen daar natuurlijk wel het meest mee geholpen. En wat ik al zei, mensen willen heel graag verder. Dus ze staan eigenlijk klaar om weer te beginnen. En voedsel is natuurlijk ook iets wat je nodig hebt om te overleven. Dus het is zo belangrijk dat we dat kunnen doen. Dank u wel, Lieselot Mikkers van ZOA. Het is 6:55. De kat is jaloers en daarom plast die naast de bak. Of de kat is juist eenzaam en heeft een vriendje nodig. Mensen denken heel vaak dat huisdieren dezelfde emoties kennen als mensen en dat ze de wensen en de behoeften van hun huisdier goed aanvoelen. Maar is dat wel zo? Esther Boma doet aan de Rijksuniversiteit Groningen onderzoek naar de invloed van mensen op het welzijn van hun huisdier. Goedemorgen. Ja, goedemorgen Astrid. Wat voor menselijke gevoelens dichten mensen nog meer toe aan hun huisdier? Zoals je al zei, vaak zijn het complexe sociale emoties, zoals schaamte of wraak of jaloezie. Maar inderdaad ook eenzaamheid, dat is ook iets wat mensen veel toekennen, waardoor ze dus vaak een andere kat nemen. Wat voor een van origine een solitair levend dier is, is dat niet altijd fijn. Een andere kat is het territorium, ook niet een klein kitten. Maar die gevoelens die mensen op hun kat projecteren, want u gaat heel specifiek over katten, geloof ik, hè? Ja, klopt. Ja, mijn onderzoek gaat vooral over katten. Ja. Klopt daar helemaal niks van of klopt het niet altijd? Het klopt niet altijd. Kijk, ten eerste is het zo, we kunnen het de kat natuurlijk niet vragen, hè, precies hoe die zich voelt. Dus we moeten altijd eigenlijk een slag om de armen hebben. We weten het nooit helemaal zeker. Maar ik kijk altijd naar de kat vanuit de kat, vanuit de diersoort, vanuit zijn evolutie. En wat logisch is geweest voor zijn overleving. En een emotie zoals schaamte of jaloezie, wat complexe emoties zijn, wat sociale emoties zijn, die zijn niet nuttig geweest voor een solitair levende kat. Dus, en daarnaast is het zo, om bijvoorbeeld schaamte of jaloezie te ervaren, zijn best wel complexe processen in het brein nodig. En ja, we hebben tot nu toe geen aanleiding dat we denken dat katten die complexiteit hebben. En dat mensen wel dat soort gevoelens aan ze toedichten. Als je dat denkt, nou ja, prima. Of kan het wel een negatief effect hebben? Ja, dat kan zeker een negatief effect hebben. Bijvoorbeeld, hè, je zei het net in de intro, als je bijvoorbeeld denkt dat je kat jaloers is en dat hij daarom op de bank plast, dan ga je hem misschien straffen. Terwijl de kat misschien wel blaasgeluid heeft. Hè, dus eigenlijk gewoon naar de dierenarts moet. Ook kan het zo zijn dat je eigenlijk niet aan de natuurlijke behoeften van de kat voldoet. Als jij denkt dat de kat aan je bank krabt omdat je te laat thuis bent, dan geef je hem misschien geen goede krabpaal. Dus dat kunnen wel negatieve consequenties hebben voor het welzijn van katten. Vaak straffen, wat mensen doen, hè, dat werkt vaak ook helemaal niet. Want als je met een plantenspuit spuit, die kat is heus wel zo slim dat hij dat koppelt aan jouw aanwezigheid. En als je naar je werk gaat, dan krabt hij nog steeds aan de bank. Want een kat, die weet namelijk niet dat het krabben aan de bank ongewenst is. He, voor ons is het ongewenst, maar hij heeft gewoon een natuurlijke behoefte om te krabben. Ja, en dat doet hij gewoon lekker aan een stevig object, zoals een stoffen bank. Zijn katten daarmee anders dan bijvoorbeeld honden? Ja, katten zijn wel anders dan honden. Het is echt een hele andere diersoort met andere behoeftes. He, een hond is toch een sociale diersoort, zoals wij mensen dat ook zijn. En een kat staat eigenlijk nog genetisch en in gedrag heel dicht bij zijn voorouder. En die leefde alleen, was een solitaire jager. Vind kleine prooien, veel te klein om te delen met een ander. Dus ja, die heeft wel... die heeft gewoon een andere socialiteit, zeg maar, en andere karaktereigenschappen. En daar moet je dus rekening mee houden. Dank u wel, Esther Bouma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ster. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Wil je alles weten over de nieuwste managementboeken en over de auteurs die ze schrijven? Lees dan ons online magazine, boordevol informatie. Ga naar managementboek.nl/magazine. Als je last hebt van je schouder, knie, heup of hand, kun je voor een behandeling ook naar Expert Clinics gaan. Het wordt gewoon vergoed door je zorgverzekeraar en daarna kun je weer doen wat je leuk vindt. Lekker suppen bijvoorbeeld. Of lekker zwemmen. Expert Clinics. Voel je weer mens. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal.

En dat niet alleen, ook zijn we voor de 6e keer beste webshopbouwmarkt geworden. En daar kunnen we natuurlijk maar één ding op zeggen. Het NOS Radio 1-journaal. Een injecteerbaar medicijn waarmee je in korte tijd tientallen kilo's kunt kwijtraken. Dat is Ozempic. Beroemdheden als Kim Kardashian en Elon Musk gebruikten het en daardoor ontstond er een run op het middel. Het is eigenlijk een diabetesmedicijn waarbij het gewichtsverlies alleen maar een bijwerking is. Toch wordt dit medicijn nu volop ingezet, ook door afslankklinieken. Het CBG, het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen, zegt nu dat ze dat niet wenselijk vinden. Ton de Boer, voorzitter van het CBG, goedemorgen. Goedemorgen. Mogen afslankklinieken het middel gewoon zomaar gebruiken? Ja, het is wettelijk wel toegestaan voor een arts om, hè, wat we noemen off-label voor te schrijven. Dus dat je het buiten de officiële indicatie, zoals die in de productinformatie staat, en dat is inderdaad suikerziekte. En dat kan als het in een beroepsrichtlijn staat om het te doen. En zelfs als het daar niet in staat, kan het als een arts met een apotheker overlegt. Maar wat u net al zei, je krijgt dan de onwenselijke situatie, want het middel is regelmatig tekorten aan, dat suikerpatiënten, en in Nederland gebruiken zo'n 60.000 patiënten dit middel, soms het niet kunnen krijgen en overgezet moeten worden met alle problemen van dien dat ze ontregeld kunnen raken. Wat zijn daar weer dan de gevolgen van? Nou ja, als een patiënt moet switchen naar een ander medicijn, dan moet de patiënt met suikerziekte weer opnieuw ingesteld worden. En dat is niet wenselijk. Ja, dan kun je een hoge bloedsuiker krijgen. Maar ik bedoel, hoeveel last hebben zij daarvan? Wat kan er gebeuren? Wat gebeurt er dan? Voor de suikerpatiënt? Ja. Nou, als je dus dat Ozempic al gebruikt en je komt in de apotheek en het is er niet en je moet een ander middel gaan gebruiken. Er zijn verschillende middelen. Sommige moet je dan elke dag spuiten. Bijvoorbeeld het liraglutide. Of je hebt ook middelen die je via de mond kunt gebruiken. Maar dan kun je ontregeld raken. En met een hoge bloedsuiker bijvoorbeeld, dan krijg je meer dorst en ga je plassen en moet je opnieuw ingesteld worden. Dat betekent dat je meer contacten moet hebben met de arts die dat moet regelen. En dat is heel onwenselijk. Zijn er al meldingen van diabetespatiënten die dat middel nu niet kunnen krijgen? Ja, die zijn er zeker. Ja, dat gebeurt. Iemand die wel erg te spreken is over het medicijn, geen suikerpatiënt, maar juist hij was te dik, is Kees van Vught. Hij gebruikt het middel nog geen jaar en zit al bijna op zijn streefgewicht. Verslaggever Bo Heimersen zocht hem op in Strijbeek. Ik gebruik Ozempic nu 10e maand en ik ben 40 kilo afgevallen. En hoe voelt u zich? Ja, dan voel jij je vanzelfsprekend veel beter, veel meer energie. Hoe werkt het? Heeft u hier het middel in huis? Ja, ik heb het hier in de koelkast liggen. 1 keer in de week spuit ik mezelf medicijn in. Dat is hem. Ja, dit is een desbetreffende prikpen. Lijkt heel erg op een insulinepen. Wat doet het precies? Ja, wat het middel doet is, het zorgt dat je bloedsuikerspiegel vlakker wordt. Dat betekent geen hongerklap meer. Het zorgt ervoor dat je een verzadigd gevoel hebt in je maag. De voedselopname in je maag, want het gaat wat langzamer. Nu zeggen ze wel, het is belangrijk om het onder begeleiding van een arts te doen. Doet u dat? Ja, zeker. Uiteindelijk is het een officieel medicijn, dus het moet voorgeschreven worden door een huisarts, anders kan je het niet krijgen. En dat betekent, ik ga 1 keer in de maand naar de kliniek toe, waar de huisarts is. Wanneer was het moment dat u dacht, ik ga daar eens een bezoek aan brengen? Nou, uiteindelijk als je te zwaar bent, weet je zelf heel goed dat je te zwaar bent. Maar ja, dan kost het heel veel moeite om af te vallen. Want hoeveel woog je op dat moment? Ik begon met 147,5. En u bent hoe lang? En ik ben 1,83. Dus ja, dat is wel serieus overgewicht. Vorig jaar, een hele drukke zomer gehad, toen ontwikkelde ik een dubbele longontsteking. Ja, en dan was voor mij wel de trigger dat ik dacht, ja, nou moet ik er echt wat aan doen. En u bent direct dus naar deze kliniek gegaan en niet eerst naar uw eigen huisarts? En, ja, ik wist natuurlijk ondertussen dat via je eigen huisarts, via de ziektekostenverzekering, het in eerste instantie niet vergoed wordt. Hè. Dan het alternatief is eerst een jaar met een lifestyle coach aan de slag te gaan. En als dat niet werkt, dan kan je het via je eigen huisarts krijgen. Waarom besloot u dat niet te doen? Ik heb een erg drukke baan. Ik werk tussen de 50 en 60 uur in de week. En daarnaast doe ik heel veel vrijwilligerswerk. En als je met een lifestyle coach aan de gang gaat, moet je daar echt serieus tijd en energie in steken. En dan was dit uiteindelijk een eenvoudigere oplossing, wat voor mij heel goed werkte. Nu kost het wel veel geld. Ik heb begrepen dat u €300 in de maand kwijt bent. Ja, dat is 300 in de maand. Ja, maar ik bespaar er misschien al met eten. Ik ben Bert Zelle, ik ben huisarts. Al 40 jaar huisarts, zeg ik dan. Stelder is de arts van Kees van Vught. In zijn kliniek in Hilversum heeft hij in totaal zo'n 800 mensen met Ozempic behandeld. Meerdeels vrouw, vaak postmenopausaal, dus na de menopauze. Dan praten we over een BMI van, laten we zeggen, 30 tot ver boven de 40. Ook bij hem in de spreekkamer liggen de spuiten in de koelkast. En dan hebben we een doosje Ozempic 0,25 milligram, dat is de laagste dosering. Ozempic mag je voorschrijven voor obesitaspatiënten, ook al is het voor diabetespatiënten bedoeld. De huisarts kan het ook voorschrijven, maar dan moet hij iets doen wat buiten het protocol is. Het kan wel, het mag ook, alleen ze durven vaak ook niet. Ziet u dit als een gezonde manier om af te vallen? Nou, ik zal het even heel bout stellen. Ik denk dat dat misschien op dit moment de beste manier is, want het werkt fantastisch goed. Er zijn ook heel veel mensen met obesitas, met heel veel gezondheidsproblemen. Ja, die mensen die kunnen echt enorm opknappen. En heel snel ook, als ze effectief afvallen. Hoe gaat dat als je stopt? Want dan kom je weer aan. En je hebt dan misschien niet genoeg de oorzaak aangepakt. Ja, als je stopt, dan weten we nog niet goed genoeg wat er dan gaat gebeuren. Want het is natuurlijk nog maar 2,5 jaar op de markt voor behandeling van obesitas. Ja, het is nog veel te vroeg om te zeggen hoe dat over 10 jaar is. Misschien zeggen we over 10 jaar, het is een ramp. Want we kregen er allemaal kanker van. Maar daar zijn geen aanwijzingen voor tot dusver. Zij huisarts Bert Stelder. Ton de Boer, voorzitter van het CBG. Ja, deze arts geeft aan dat er eigenlijk nog weinig bekend is over lange termijn effecten. Wordt dat al wel onderzocht? Nou, het is onderzocht in studies die dan tenminste een jaar hebben geduurd. En dan weten we dat je zo'n 15% kunt afvallen, dus het middel werkt. Het is geregistreerd als Wegovy. Hè? Dus we weten ook wel dat het middel werkt. Dat is dezelfde stof, de semaglutide. Maar het is momenteel alleen maar in de handel voor als Ozempic. En dan is het bedoeld voor suikerziekte. Ja. Het kan nu zijn, hè, want ik hoorde die meneer die heeft richting de 150 kilogram was die, dat die ook suikerziekte heeft. En dan is het ook, kan het daar ook worden toegepast officieel. Omdat het, hè, dat staat ook in de productinformatie. Maar de huisarts zei van ja, het is in de handel voor obesitas. Dat is niet zo. Het is wel geregistreerd inmiddels in Europa, maar door de fabrikant nog niet in de handel gebracht. Dus het gebruik van Ozempic, en ik begrijp dus dat hij dat bij honderden patiënten doet. Sommigen zullen waarschijnlijk ook suikerziekte hebben, dan is het goed. Maar degene die dat niet hebben en alleen maar obesitas of overgewicht, daardoor komen dus suikerpatiënten regelmatig tekort. Ja. En dat is niet goed. Nee, maar wat hij zegt, wat je met door mensen met echt zwaar overgewicht te laten afvallen, daarmee haal je ook weer winst voor de gezondheidszorg. Nou, dat is ook zeker zo. Mensen die echt veel te dik zijn, hè, die kunnen artrose krijgen, hebben meer complicaties bij opereren, meer hart- en vaatziekten, hebben grotere kans op suikerziekte. Dus het is inderdaad zo dat afvallen is heel belangrijk als er flink overgewicht is. Maar er zijn ook middelen voor geregistreerd, hè, Saxenda. Dat is een beetje een broertje van Wegovy of Ozempic dus, wat dezelfde stof is. Maar Ozempic, wat nu veel wordt gebruikt, is geregistreerd voor suikerziekte. En daar zou het eigenlijk ook voor moeten worden toegepast. Ja, want het probleem is dat anders suikerpatiënten het ernaast grijpen, zegt u. Ja. Is de productie niet gewoon op te voeren? Nou, ik denk dat de fabrikant er alles aan doet om de productie op te voeren. Het is inderdaad, het gaat om de stof semaglutide. Novo Nordisk die ontwikkelt deze stof. En Ozempic, dat is in 4 sterktes beschikbaar. En Wegovy zelfs in 10 sterktes. Maar nogmaals, de laatste is niet in de handel. En de fabrikant zal er alles aan doen om het op te voeren. Maar ja, wat ik begrijp, dat geeft de fabrikant dan, dat zij verwachten dat ze de komende jaren de vraag niet aankunnen van deze middelen. Vandaar een waarschuwing. Doordat het inderdaad een groot effect heeft op obesitas. Dank u wel. Ton de Boer, voorzitter van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. NPO Radio 1. Kwart over zeven. Het NOS Radio 1-journaal. In Op 1 ging het over het besluit van de Hoge Raad dat de straf voor Jos B. in stand blijft. De man die de 11-jarige Nicky Verstappen heeft gedood. Misdaadjournalist Peter R. de Vries speelde een grote rol in die zaak. Maar wat er nou echt is gebeurd, precies, dat blijft onduidelijk, vertelt zijn zoon en advocaat Royce de Vries. Er is nu iemand veroordeeld, maar nog steeds zijn er heel veel vraagtekens van wat is daar precies gebeurd. En ja, alsjeblieft, je bent nu onherroepelijk veroordeeld. Ga nu spreken, alsjeblieft. Hoeveel kans is erop dat iemand dan nog gaat praten alsnog? Nou ja, die kans is wel aanwezig. Het verleden heeft wel geleerd dat gedetineerden toch wel gaan praten soms. Maar ja, dat zal van geval tot geval gaan verschillen. Zo'n 25 jaar lang speelde de zaak een rol in het leven van de familie de Vries. Daar gaven ze veel steun aan de familie van Nicky Verstappen, vertelde Royce de Vries. Ik was 8 jaar oud toen Nicky om het leven werd gebracht. En ik zat op de basisschool toen nog. Dus ik heb de familie Verstappen ook goed leren kennen in de loop der jaren. Ik ging mee naar uitzendingen waar ze te gast waren. Ze zijn wel eens thuis geweest, op kantoor kwam ik ze vaak tegen. Dus ja, ze werden eigenlijk ook onderdeel van ons leven en de zaak ook natuurlijk. Dat werd thuis aan de eettafel natuurlijk ook heel veel besproken. En ik zag hoeveel werk mijn vader daarin zette, hoeveel het hem ook deed. En dus ja, dat is zeker onderdeel van ons leven geworden, deze zaak. Ja. Al meer dan 30 jaar zit illusionist Hans Klok in de showbiz, en daar is nu een biografie over geschreven. Als kind wist hij al dat hij een beroemde goochelaar wilde worden, vertelde Klok bij Umberto. Op zijn 10e kreeg hij een goocheldoos van zijn opa en oma. Ik was een beetje onzichtbaar. Kind, want ik was niet goed in sport, ik was niet super populair, ik werd ook niet gepest, maar ik was gewoon een beetje onzichtbaar. En toen ging ik goochelen en toen deed ik een trucje. Ging andere mensen onzichtbaar maken? Nou ja, dat doe ik nu vaak, maar ja, ik deed dan een trucje, al klein, en dan zei mijn opa, hey, hoe deed je dat? En dus ineens werd ik gezien, ineens had ik succes. Klok denkt ook te weten waardoor hij uiteindelijk is doorgebroken als illusionist. Ik denk dat de doorslag was, André van Duin, Revue. En toen was Graaf van Zuilen, die kwam daar kijken, van Pretpark Duinrel. Want die hadden een zomershow, die werd altijd door Sylvie in de Akker geproduceerd. En die zei, als die Revue stopt 2 maanden in de zomer, laat dan Hans Klok en Sita bij ons optreden. En zij deden heel goed hun marketing. Dus ze nodigden alle journalisten uit. En die mensen hadden helemaal geen zin om naar onze show te gaan. Maar die dachten, dan kunnen we graag naar Tikibad met onze kinderen. En dat showtje pakken we wel mee. Ja, ja, ja. Maar dat pakte heel goed uit, dat ze over mij gingen schrijven. En dat was gisteravond op tv. Vluchtelingenorganisatie UNHCR zet de tegenaanval in tegen de Britse minister van Binnenlandse Zaken. Dat meldt The Guardian. Minister Braverman die suggereerde in een toespraak dat het VN-vluchtelingenverdrag uit 1951 moet worden aangepast vanwege ongecontroleerde migrantenstromen. Volgens The Guardian reageert de UNHCR met een ongebruikelijke verklaring hierop. De organisatie noemt het verdrag om mensen te beschermen nog even belangrijk als toen het werd aangenomen. En wijst erop dat in Groot-Brittannië zelf ruim 175.000 asielzoekers wachten op een beslissing of ze mogen blijven. De procedures daarvoor sneller maken zou volgens de UNHCR al heel veel schelen. In Praagsdorf, zo'n 160 kilometer boven Berlijn, is een 14-jarige verdachte opgepakt voor de gewelddadige dood van een jongen van 6. Die werd eerder deze maand doodgestoken, meldt de Duitse omroep NDR. De politie kwam de 14-jarige op het spoor omdat hij als laatste was gezien met het slachtoffer. En een verslaggever van NDR hoorde van inwoners van dat dorp dat de verdachte altijd een mes bij zich had. Die jugendlichen hier im Dorf, das sagte man mir auch, erzählen sich wohl auch, dass ein Jugendlicher war, der immer ein Messer dabei hatte. Het motief voor deze moord in Duitsland is nog onduidelijk. In Mexico-stad zijn nabestaanden de straat opgegaan van studenten die 9 jaar geleden werden ontvoerd. En ze eisen antwoorden van de regering. Daarover schrijft persbureau AP. De 43 studenten werden in een bus aangevallen door de politie, die hen vervolgens overhandigde aan een drugsbende. Waarschijnlijk zijn de slachtoffers vermoord en hun lichamen verbrand. De nabestaanden willen over dat lot eindelijk duidelijkheid van de Mexicaanse president López Obrador. En op straat werden daarom de namen van de slachtoffers geschreeuwd. Jorge Luis González Parral. Pepe González. Daniel Solís Gallardo. Ja, de namen van de slachtoffers en daarbij het woord justitia, gerechtigheid, dat de nabestaanden van de Mexicaanse studenten eisen. En opnieuw heeft Commander Biden van zich afgebeten. Commander Biden, dat is de 2 jaar oude Duitse herder van de Amerikaanse president Biden. Volgens CNN heeft hij voor de 11e keer een beveiliger gebeten. Het Witte Huis laat in een reactie weten dat de Bidens eraan blijven werken om Commander gewend te laten raken aan de onvoorspelbaarheid van het leven in het Witte Huis. Nou, jij hebt ook een herder. Ja. Ja, nou, dit is dus de 14e keer. Ik kan je toch afvragen hoeveel je dat beest nog kan laten wennen aan de onvoorspelbaarheid van het Witte Huis. De ambtstermijn is al bijna voorbij van de president. De 11e keer, toch? De 11e keer, ja, precies. Goed, veel in ieder geval. Ik denk dat het dan wel onverbeterlijk is. Ja, de gebeten beveiliger die maakt het goed. Maar een oud-medewerker van de Secret Service vindt dat de maat toch eigenlijk vol is. En zegt tegen CNN, de Bidens zullen ongetwijfeld van hun hond houden. Maar dit is een serieuze bedreiging van een veilige werkplek. Eerst informatie, Tim Schaap. Er staan nog niet per se heel veel files, maar een paar lange. Die worden echt wel veroorzaakt door ongelukken. Heb ik het met name over de A27, Breda richting Utrecht. Bij Lexmond ging het mis. Gelukkig goed nieuws, de weg is weer vrij. De vertraging is nog wel fors, namelijk ongeveer een uur vanaf Gorkum. En ook 20 minuten extra reistijd intussen al op de A28, Groningen richting Amersfoort. Bij knooppunt Hattermerbroek een ongeluk waardoor 2 rijstroken dicht zijn. Daar is de vertraging 20 tot 30 minuten. Oranje won gisteren in de Galgenwaard in Utrecht met 2-1 van de WK-finalist Engeland, Tom van het Hek. Goedemorgen. Goedemorgen. Nou, dat is een opsteker. Ja, dat is zeker een opsteker, omdat Nederland na die zwakke wedstrijd tegen België iets goed te maken had. Nou, gaat dat lukken, vroegen we gisteren ons af. Ja, nou, dat is gelukt, zou je nu kunnen zeggen. En ook op een goede manier, want Nederland speelde een hele goede eerste helft. Kwam verdiend op een 1-0 voorsprong, hoewel de eerlijkheid gebied te zeggen dat als er een VAR aanwezig was geweest, er grote twijfel was bij deze goal. Maar goed, hij telde. Na de wedstrijd, of na de rust, zag je toch Engeland wel de wedstrijd doen kantelen, werden sterker en sterker. Het was dat keeper van Domselaar, waar we ook zo blij van waren dat ze meedeed, knappe reddingen had, maar uiteindelijk kwam die 1-1. Ja, en toen dacht eigenlijk iedereen, nou ja, dan 1-1. Geen slecht resultaat tegen de WK-finalist, maar we schieten er weinig mee op. En toen was daar ineens in de laatste minuten, zo'n beetje de laatste minuut, het balverlies van de Engelsen prachtig uitgespeeld door Nederland met een schitterende goal van invalser Renate Jans, die werkelijk de bovenhoek in poeierde. Ja, en dan 2-1 en dan dus 3 punten. En in de andere wedstrijd maakte Schotland in de slotseconde nog gelijk tegen België. Kortom, de Olympische droom is weer helemaal tot leven gekomen. Is nog steeds ingewikkeld hoor. Moeten natuurlijk ook nog naar Engeland uit straks, naar Wembley en dergelijke. Neemt niet weg. Nederland heeft het weer in eigen hand genomen. En met name de manier waarop tonen toch wel aan dat het Nederlands vrouwenelftal echt weer tegen de wereldtop aanschurkt. En dat is een misschien nog wel mooiere opsteker dan alleen de overwinning aan zich. Dan Ajax tegen Feyenoord. Vanmiddag het restant van die wedstrijd die zondag werd gestaakt. Zonder publiek. Althans in het stadion. Ik denk dat ze zich best zorgen maken over wat er buiten het stadion gaat gebeuren. Ja, Ajax heeft veel dingen om zich zorgen over te maken. Die stand, ja, die is 0-3. Daar zal wat mij betreft niet zo heel veel aan meer mogen moeten veranderen. Feyenoord gaat die wedstrijd gewoon winnen. Maar inderdaad, hoe gaan die mensen die zondag voor alle ellende zorgden in de arena, hoe gaan die zich gedragen? Komen die naar die arena? En zo, ja, wat gaan ze daar dan doen? Zal ook weer heel veel politie op de, politie op de been zijn. En dan is daar het volgende probleem bijgekomen, dat de VEB, de Vereniging van Effectenbezitters, zich gisteren 2 maal heeft doen laten roeren. 1 keer schriftelijk door een aantal vragen aan Ajax te stellen van ja, wie gaat nu dat externe onderzoek doen en wat is eigenlijk precies de onderzoeksvraag, en het spitst zich met name toe op de rol van het bestuur en de raad van commissarissen. En gisteravond mondeling nog eens in Langs de Lijn en Omstreken kwamen ze nog als het ware met een soort overtoep, want ze zeggen ja, we willen niet alleen dat weten, maar we hebben ook veel aanwijzingen dat Michelin dat bij veel meer transfers een hele dubieuze rol gespeeld heeft door heel veel spelers te laten vertegenwoordigen door die zaakwaarnemer waar die weer aandelen had in dat bedrijfje. En dat spelers zelfs onder druk gezet zijn, dat er appverkeer is. En dan komt meteen weer de vraag, dat is 1. Maar hoe was de controle bij Ajax? Hoe was de rol van de overige bestuursleden? En met name ook de rol van de Raad van Commissarissen? Want de Vereniging van Effectenbezitters zei, er kunnen wel een aantal dingen gewoon zijn in de voetballerij, maar die zijn niet gewoon bij een beursgenoteerde onderneming. Kortom, de druk wordt aan alle kanten opgevoerd en Ajax heeft zich veel meer dan druk te maken daarover waarschijnlijk dan over dat restant van die wedstrijd vanmiddag.

Alsjeblieft, uw auto is weer tip-top in orde. Ik kies voor vertrouwd onderhoud van Autovakmeester. Voor alle merken, altijd in de buurt. Kijk maar eens op autovakmeester.nl. Je hebt persoonlijke dienstverlening en je hebt hoogst persoonlijke dienstverlening. Bank ten KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. 10.000 euro netto per maand, 30 jaar lang. Stel je voor dat je dat elke maand krijgt. Je hebt nog 4 dagen om een staatslot te kopen. 1 oktober kan het gebeuren. De droomsalaristrekking van Staatsloterij. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Een spel van Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een bruiloftsfeest in Irak zijn door een brand meer dan 100 mensen omgekomen en 200 mensen gewond geraakt. De hal waar het feest was ging in vlammen op, waarschijnlijk doordat licht ontvlambare versiering was gebruikt. Het aantal daklozen is vorig jaar gedaald. Begin vorig jaar waren het er volgens het CBS zo'n 26.500. Een daling van bijna 6.000 vergeleken met het jaar daarvoor. Bijna een kwart van de Armeniërs die wonen in de enclave Nagorno-Karabakh is inmiddels naar Armenië gevlucht, hebben de Armeense autoriteiten bekendgemaakt. Nagorno-Karabakh ligt officieel in Azerbeidzjan, maar de enclave wordt bestuurd en bewoond door Armeniërs. Wie in de spits in de trein zit, hoeft voorlopig niet meer te betalen. De NS moet opnieuw naar de spitsheffing kijken. Een meerderheid in de Tweede Kamer is erop tegen en stelt dat niet iedereen zomaar buiten de spits kan reizen. Bijvoorbeeld docenten en verpleegkundigen kunnen dat niet. En scriptschrijvers in Hollywood kunnen om middernacht lokale tijd weer aan het werk als het aan de vakbond ligt. Er ligt een akkoord met de studio's, waarin onder meer afspraken zijn opgenomen over loonsverhogingen en het gebruik van kunstmatige intelligentie. Bij Weerplaza Wouter van Bernebeek. Wouter, wat kunnen we vandaag verwachten? Nou, het wordt eigenlijk een prachtige nazomerdag. De zon schijnt flink. Er trekken ook wel wat dunne sluierwolken over het land. Dat zien we op dit moment ook, wat een prachtige zonsopkomst oplevert. Nou, als het straks zonnig wordt, dan loopt de temperatuur ook snel op. Want vanmiddag komen we uit rond zo'n 20 graden aan zee tot plaatselijk zelfs 26 in het zuidoosten van het land. En blijft het een beetje zo? Ja, ik denk het wel. Alleen vrijdag vormt een uitzondering. Dan is het overwegend bewolkt met af en toe wat regen. Maar de overige dagen, tot en met het weekend, verlopen droog. Met veel ruimte voor de zon. Temperaturen gemiddeld tussen de 20 en 23 graden. En dat is duidelijk aan de warme kant voor eind september. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het begint langzaamaan steeds drukker te worden. We zitten nu op 101 kilometer, wel geteld, op het Nederlandse asfalt. De meeste vertraging wordt momenteel veroorzaakt door de nasleep van ongelukken. Zoals op de A27 het geval, Breda richting Utrecht. Bij Lexmond ging het mis, daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij. Nog wel 40 minuten file rijden vanaf Nieuwendijk. Hetzelfde verhaal op de A2, Eindhoven richting Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Kerkdriel nog 8 kilometer... met 20 minuten extra op de klok. En tot slot de A28, Groningen richting Amersfoort. Daar ging het mis bij knooppunt Hattermerbroek, maar is nu de weg weer helemaal vrijgegeven. Nog wel een kwartiertje file rijden vanaf Nieuw-Leuzen. Ster. Wat? Saldo ontoereikend? Is het einde van jouw maand ook altijd spannend? Geen nood. AD helpt. Tijdens de Geldmaand geven we je een maand lang tips en advies waarmee je geld verdient. Ontdek op welke toeslagen jij recht hebt en hoe je start met beleggen. Met AD haal je meer uit je portemonnee. Kijk voor alle tips op ad.nl/geld. Je autoverzekering bij Allianz Direct afsluiten? Dat is slim, want dan bespaar je gemiddeld 250 euro per jaar. Net zoals 700.000 andere slimme mensen die hem ook online bij ons hebben afgesloten. Not bad for insurance company. Bespaar nu op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Allianz Direct. Online. Slim. Geregeld. Morgen bij Human in Grensgevallen onderzoekt schrijver Marjolein van Heemstra de schaduwwereld van het grensoverschrijdend gedrag. Soms wordt de grens duidelijk overschreden, maar soms is het vaag. Overheerst angst of ongemak? Hoe kunnen we leren dit schaduwgebied te navigeren? Grensgevallen. Morgen bij Human om 10:50 op NPO 2. De toekomst laat zich lastig voorspellen. Ga maar na. Doe jij nog waarvoor je hebt gestudeerd? Inderdaad, dingen veranderen. Maar één zekerheid kun je wel inbouwen. Geld voor later. Als je het goed regelt tenminste. Wij zijn onderlinge Schravenhagen. Wij regelen onze financiële toekomst samen. Doe je mee? Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt heeft de kandidatenlijst gepresenteerd voor zijn politieke partij Nieuw Sociaal Contract. Er staan 44 kandidaten op, waarmee de voormalige CDA'er in het hele land aan de verkiezingen wil deelnemen. Ik ben ontzettend trots om hier vanavond bij jullie te staan. We hebben nu een maand een nieuwe partij, iets meer dan een maand. En na een ontzettend intensief traject heb ik 44 topkandidaten. Politiek verslaggever Wilco Boom, wat valt je op aan deze lijst? Nou, in de eerste plaats veel mensen die echt een maatschappelijke staat van dienst hebben. Op 3 bijvoorbeeld staat de Haarlemse strafrechter Judith Uitenmark. Op 4 de voormalige ambtenaar van de Belastingdienst Sandra Palme. Zij stelde al in 2017 het schandaal met de kinderopvangtoeslagen intern aan de kaak, maar werd toen volledig genegeerd. Er staan ook nog meer ervaringsdeskundigen op met wanbeleid van de overheid. Bijvoorbeeld Faith Bruning, een van de slachtoffers van dat toeslagenschandaal. En ook Annemarie Heijten uit Groningen. Zij is bekend van de Groninger Bodembeweging en gedupeerde van de gaswinning. Veel mensen dus met inhoudelijke kennis en ervaring. En dat is volgens Omtzigt nodig om de bestuurscultuur en de bestaanszekerheid in Nederland te verbeteren en aan te pakken. En dan nog een bekende naam tenslotte, Rosanne Hertzberger, columniste van de NRC. En staan er ook politici op die lijst? Zeker, en dat was van tevoren al wel een beetje bekend. De meeste van het CDA, nummer 2 bijvoorbeeld oud-Kamerlid van Vroonhoven. Zij is tot nu toe assistent van Opzicht en ook zijn woordvoerder. Verder oud-CDA-Kamerlid Van Heijem, die staat hoog op de lijst. Net als oud-CDA-Kamerlid Wietske Postma en CDA-raadslid Diederik Boomsma uit Amsterdam. Opvallend ook is Volkert Itzinga. Hij verliet enkele weken geleden opeens de VVD-fractie in de Tweede Kamer, tot vele verrassing, en is nu kandidaat voor Omtzigt. Alles bij elkaar dus ook wel een handvol politici. Maar als je nou naar de hele lijst kijkt, toch niet heel veel politieke ervaring. En dat is misschien straks nog wel een beperking als een nieuw sociaal contract erin slaagt bij de verkiezingen echt groot te worden. En een premierskandidaat, zit die ertussen? Nee, die nog niet. Althans, nog niet. Volgens Omtzigt zijn ze nog niet zover. En weet hij ook nog niet of hij zelf daarvoor de kandidaat is. Eerder wilde die trouwens niet, nu laat hij het open. Hij sluit ook niet uit dat er eventueel een ander naar voren wordt geschoven als zijn partij bij de Kamerverkiezingen als grootste uit de bus komt. Die vraag die snap ik en die zal op een gegeven moment ook beantwoord worden, maar niet vandaag. Nog even over die premierskandidaat. U zei, ik weet nog niet of ik het zelf ben. Ik weet nog niet of we er een bekend gaan maken. Ja. Maar als u er een bekend gaat maken en u bent het niet zelf, is dat dan wel iemand die nu op de lijst staat? Of kan het ook nog heel iemand anders zijn? Daar hebben we, om heel te zijn, daar zijn we nog niet. Dus daar kan ik ook geen antwoord op geven. Dus de antwoord zou dan moeten zijn, dat kan allebei zo zijn. Die verkiezingen zijn er op 22 november? Dat weet ik. Ik voel zelf de stress ook, hoor, van die datum de afgelopen tijd. Je hebt geen idee hoe die selectie was met meer dan 35 mensen die op onze HR ondersteund hebben. En ik sta hier ook te glimlachen omdat ik eindelijk een behoorlijk team heb. En een team waar ik vertrouwen in heb. Zij heeft Pieter Omtzigt. Wilco, bij een nieuwe politieke partij die heel snel heel groot wordt, is er wel een risico op interne ruzies? Houdt Omtzigt daar nog rekening mee? Nou, hij erkent dat het risico bestaat en hoopt natuurlijk dat het niet gebeurt. Er zijn daarvoor stevige gesprekken gevoerd met alle kandidaten. Sommigen zijn ook afgehaakt onderweg. Ze hebben inhoudelijke debatten gevoerd, weten van elkaar waar ze staan. Ja, en zij geloven dat ze nu de juiste keuze hebben gemaakt. Maar ze hebben elkaar afgelopen weekeinde pas echt voor het eerst allemaal gezien op een bijeenkomst. En de ervaring leert dat het inderdaad nogal eens misgaat bij nieuwe partijen. Denk aan de LPF van Fortuyn of Forum van Baudet. Maar goed, ook in bestaande partijen vechten ze elkaar wel eens de tent uit. Hè? Dat zagen we net nog bij de Partij voor de Dieren. Dus ja, de toekomst zal het leren of het goed gaat. En het verkiezingsprogramma, dat was gisteravond nog niet aan bod. Is daar wel een beetje zicht op? Er is een concept, zegt Omtzigt, geschreven door Eddie van Heijem. En nu de lijst af is, is het de bedoeling dat de kandidaten er nog over kunnen gaan meepraten. En net als met die premierskandidaat die we nog te goed houden, is dan ook de presentatie van het verkiezingsprogramma voor Omtzigt natuurlijk weer een moment om de publiciteit te zoeken. Maar doordat het Omtzigt is, weet je wel ongeveer waar die ideologisch staat? Ja, dat wel natuurlijk, ook door zijn politieke wortels. Hij is wel bij het CDA weg, maar toch eigenlijk diep van binnen nog steeds een christendemocraat. En dat de christendemocratie zijn inspiratie is, dat gaf hij gisteren ook wel toe. De manier om naar de maatschappij te kijken is inderdaad geïnspireerd door de christendemocratie. En die manier van kijken die heeft te maken met hoe je naar een samenleving kijkt waar verbanden in zitten. Of dat nou MKB-bedrijven zijn, families, gezinnen, verenigingen. Die vinden wij heel belangrijk als bouwstenen. En van die samenleving. En we hebben eigenlijk gezien dat de regeringen van de afgelopen jaren... en ik heb heel eerlijk daar ook wel eens wat van gesteund... want ik heb ook in het CDA gezeten toen we in de regering zaten... te veel een afslag op een neoliberale route genomen hebben. En daarom zag u ook dat ik bijvoorbeeld de afgelopen week... met de ChristenUnie het voorstel indiende om een voorstel te krijgen... hoe we ervoor kunnen zorgen dat private equity niet meer vat krijgt... op de essentiële voorzieningen. Of dat nou huisartsenzorg of dierenartsenzorg is... of in de woningmarkt of elders. Dus ja, dat grijpt eigenlijk terug op dat oude Rijnlandse model... waarmee stukken van Europa gewoon heropgebouwd zijn. En die grijpen een beetje terug op die traditie. Ja, en met Omtzigt als een soort alternatieve christendemocraat naast het CDA... zien we dus nu in de politiek eigenlijk de drie oude zuilen... in een andere vorm herleven met rechts de VVD en ook de PVV. In het christendemocratische midden Omtzigt... het CDA of wat daarvan over is. En ook de BBB enigszins en links. Die alliantie van GroenLinks, Partij van de Arbeid... en ook SP en Partij voor de Dieren. Blokken die elkaar in de peilingen op dit moment niet heel veel ontlopen. De komende twee maanden gaan we zien of dit echt een driestrijd wordt... of dat één van de drie gaat wegzakken... en er toch nog een tweestrijd om de macht gaat ontstaan. Wilco, dankjewel. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via het NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een jubileum voor de kinderpostzegels. Het is de 75ste keer dat kinderen langs de deur gaan... om de speciale postzegels te verkopen voor het goede doel. En dat wordt feestelijk afgetrapt in Den Haag. Verslaggever Onno Beukers, jij bent bij basisschool De Vlieger. Zijn ze al begonnen daar? Nou, het klaslokaal dat zit helemaal vol. Meester Ashok, we gaan beginnen, hè? Ja, we gaan beginnen, jongens. We gaan zo meteen beginnen met de kinderpostzegels. En ja, de mapjes die liggen al klaar. Dus ja, doe je mapje maar open en kijk maar wat je erin hebt. Wat zit er allemaal in het mapje, meester Ashok? Nou ja, je hebt de formulieren die de mensen thuis kunnen invullen. En wat andere materialen. Nou, dat is dus bedankt voor uw steun. En natuurlijk het zegeltje wat ze op de deur plakken. Zodat mensen weten dat ze... kinderpostzegels hebben gekocht. Ja, en zodat je kan zien als je aan de deur komt van... oei, daar is al iemand geweest, daar hoef ik het niet meer te proberen. Sophie Vriends, u bent directeur van de kinderpostzegels. Goedemorgen. Voor mij was het een beetje traumatisch eigenlijk, want moest... Oh, echt waar? Nou ja, voor de meeste mensen is het een positieve ervaring... maar ik kan me best voorstellen dat het ook spannend is. En daarom geven we ook altijd een beetje begeleiding... nu aan hoe je zou het moeten verkopen. Ja, want hoe moet dat? Wat is belangrijk bij het verkopen? Nou, ten eerste dat je even goed nadenkt wat je gaat vertellen. Dus een goede voorbereiding, dat hoort er wel bij. En natuurlijk gewoon beleefd blijven. Hè? En bedenken, het is voor iedereen spannend. Dus als je het een beetje spannend vindt, kun je met iemand anders gaan... Dus dat soort dingen. Gewoon goede tips. Ja, het 75ste editie van de kinderpostzegels. Ja, een jubileum. Gefeliciteerd. Ja. Nou, volgend jaar bestaat de kinderpostzegel 100 jaar. Daar gaan we heel groot uitpakken. En dit jaar is het de 75ste editie van de kinderpostzegelactie. Dus waarin net als deze kinderen iedereen langs de deuren gaat. Ja, wat gebeurt er nou met de kinderpostzegels? Nou, met de opbrengst van de kinderpostzegels... het geld gaat naar kinderen die dat echt heel hard nodig hebben... die vanaf het begin eigenlijk al met 10-0 achterstaan. En dan moet je denken aan kinderen die in armoede leven... die geen veilig thuis hebben, die zich eenzaam voelen. En heel concreet kan je bijvoorbeeld dit jaar een schoolontbijt geven... schoolspullen, maar ook het mogelijk maken dat je een kind een maatje krijgt... als ze een beetje alleen zijn. Ja, is het eigenlijk in die 75 jaar dat deze actie loopt ook veranderd? Ja, zeker. Natuurlijk, eerst ging het echt alleen om de postzegels. En nu is het al een aantal jaar dat we heel veel meer producten ook verkopen. En de afgelopen jaren zijn we helemaal gaan digitaliseren. En is het ook nu mogelijk om echt een donatieproduct te geven. En we zien dat steeds meer mensen dat ook kiezen. En dat vinden wij natuurlijk ook heel fijn. Ja, want wij moesten nog met een envelop met geld rondlopen. Ja, spannend hè, dat we dat gedaan hebben. Ik ook, met zo'n hele zware envelop. Ja, dat is nu allemaal niet meer. Alles is gedigitaliseerd. Je kunt nog steeds wel een bestelling doen. Maar dat loopt dan allemaal buiten de kinderen om. Dus de betaling ook. Ja, meester Ashok, wat legt u nou allemaal uit vandaag, vanochtend? Nou ja, hoe ze goed van start kunnen gaan. En de tips die Sophie net ook gaf, blijf vriendelijk en probeer zoveel mogelijk geld op te halen voor het goede doel. Ja, straks gaan we natuurlijk meelopen. Heb je al een idee hoe je het gaat doen? Hoe je nou veel postzegels gaat verkopen? Ik denk gewoon heel aardig doen, zodat de mensen het ook willen kopen. Ja. Nou, vond ik het best wel spannend. Hoe kijk jij er tegenaan? Vind je het ook spannend? Nou, wel als ik dan tegen die mensen moet praten. Dat vind ik dan ook vooral spannend. Ja, heb jij ook iets bedacht hoe je het gaat doen? Hoe je nou veel kan gaan verkopen? Ja, ook gewoon vriendelijk zijn. En ik ga dadelijk met een vriendin, dus dan gaan we heel veel deuren langs. Ja, dus samen is een goede strategie. Hoe deed u dat zelf? Ik denk ook dat ik samen ging. Ja, ik had ook een broer die in de klas hoog ging. Dus, en dan, ik denk dat wij samen langs de deuren gingen. Ja, en het is eigenlijk ook een soort wedstrijd, hè? Nou, het belangrijkste is om mee te doen. En we vinden het natuurlijk heel leuk als er klassen zijn die heel veel geld ophalen. Dus de competitie zit soms een beetje in de klas die het meest ophaalt. Maar tussen kinderen, ja, dat is niet zo belangrijk. De een heeft gewoon een veel groter netwerk of woont in een buurt waar mensen veel meer geven. Dus wij vinden het vooral belangrijk dat kinderen meedoen. Dat is ook het thema van dit jaar, hè? Laat ieder kind meedoen. Nou, zometeen komt er nog een instructievideo. En dan gaan we ook daadwerkelijk verkopen. Dat dus straks. Onno Beukers vanuit Den Haag. De kappersbranche probeert met een campagne nieuwe collega's te werven. Dat meldt Omroep Flevoland. Er is een groot tekort aan kappers. De campagne Ik ben kapper is daarom gestart. Vooral jongeren moeten worden gestimuleerd om de schaar ter hand te nemen en aan die opleiding te beginnen. Een kapster zegt tegen Omroep Flevoland dat die opleiding eigenlijk ook anders moet. Mensen die hier meedraaien in de praktijk leren het snelste, leren het makkelijkste en je hebt ze veel meer te bieden. Ja, het is één dag stage en de rest naar school. En het is toch echt een praktijkvak. Ja, eigenlijk zou dat dus wat haar betreft andersom moeten zijn. Veel meer echt aan de kappersstoel staan en niet op school zitten. En een beetje sociaal zijn, denk ik ook. Want dat is toch ook wel echt iets wat bij de kapper hoort. Hè? Zeker. Ben je nog op vakantie geweest? En dat soort aan verwante zaken. Op de site van de BBC beelden van een ongenode gast aan de picknicktafel in Mexico. Een familie zat daar te eten toen er ineens een zwarte beer aanschoof die zich op de enchiladas en de tacos stortte. Ja, wat doe je dan als dat gebeurt? Nou, deze familie blijft gewoon verstijfd aan tafel zitten, terwijl de beer rustig doorpicknickt. Dat is te zien op die beelden. Die gaan inmiddels viraal op sociale media. Want het is inderdaad echt wel wat bizar om te zien. Het zit lekker een beetje met zijn tong te likken aan alle dingen die op tafel liggen. Een vrouw houdt haar zoontje wel vast met zijn ogen dicht en blijft gewoon zitten en maar hopen dat het voorbij gaat. Nou, blijkt inderdaad een goede keuze. Zodra de beer klaar is met eten, stapt het dier rustig van tafel en loopt weg. We hebben ook nog Nederlands dierennieuws. Dat gaat over een zware verhuizing. Breedlip Neushoorn Douwe is onderweg van Burgers Zoo in Arnhem naar Litouwen om mee te doen aan een internationaal fokprogramma. Ja, een tweejarige neushoorn van 1500 kilo op transport krijgen, terwijl die zelf eigenlijk lekker thuis wil blijven. Dat is best een uitdaging, vertelt een dierenarts aan Hart van Nederland. Hij is nu net gescheiden van zijn moeder. Hij staat nu ook alleen. Nou, daar heeft hij nog nooit in zijn leven gestaan. Dat vindt hij niks. Dat snap ik. En nu komt er zometeen met die naald. En dan kom ik een pijl, dat vindt hij ook niet leuk. Maar dat duurt vrij snel voordat hij een beetje dronken wordt, zullen we zeggen. En in de dronken toestand moet hij dan gewillig de trailer inlopen. En inmiddels is Douwe onderweg, dus dat is allemaal goed gegaan. Zometeen trouwens in de uitzending nog een gesprek over een andere bijzondere dierenreis. Ja. De jonge reuzenpanda Fan Xing, die deze week van Ouwehands Dierenpark naar China verhuist. Iets lichter, maar ook ingewikkeld. Denk ik ook, ja. En Gerry en Geert, beide 91 jaar, die hebben elkaar na 70 jaar weer helemaal gevonden, vertellen ze aan Omroep Brabant. Als 15-jarigen waren ze smoorverliefd. 5 jaar lang een stiekem relatie, want ja, zij was katholiek en hij protestants. Geert's ouders besloten daarom om hem maar naar Amsterdam te sturen. Relatie voorbij dus. Tientallen jaren later hebben ze elkaar weer gevonden en de liefde is er nog altijd. Ik heb zijn hoofd vastgepakt en 3 zoenen gegeven. Ik denk, oh, dat hoeft eigenlijk helemaal niet. Ja, en op een gegeven moment was het weer zo gewoon. Het alsof ik niet geweest had al die 70 jaar. Pas 70 jaar, dus dat ertussen. Die liefde die ik voor haar had, vroeger, die kwam eigenlijk weer terug. Ja, er was niks tussen te krijgen. En inmiddels wonen Gerry en Geert gelukkig samen in Eindhoven. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het rijdt hier en daar wat langzamer. In totaal, als je alle files bij elkaar optelt, zitten we nu op 200 kilometer. Wat opvalt zijn bergingswerkzaamheden op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen Geldermalsen en knooppunt Everdingen, 10 kilometer met 20 minuten extra reistijd. En er staat een kapotte vrachtwagen langs de A28, Groningen richting Amersfoort. Daarom bijna een half uur vertraging tussen Ommen en afrit Het Harde. Malone, enough is enough. De jonge reuzenpanda Fang Qing verhuist van Ouans Dierenpark in Rhenen naar een pandaopvang in China. Fang Qing werd 3 jaar geleden geboren in het dierenpark. Nederland kreeg haar ouders cadeau van China. Maar daarbij was wel de afspraak dat nakomelingen voor hun 4e levensjaar weer terug verhuizen naar China. Eigenlijk zou Fang Qing vorig jaar al gaan, maar er waren problemen, met name door het transport in coronatijd. José Kok is hoofddierverzorging van Ouwehands Dierenpark. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe close word je als verzorger met zo'n panda, jong? Als verzorger best wel close, want je werkt natuurlijk dag in dag uit mee. En Fang Qing heeft eigenlijk wel een heel speciale plek in ons hartje, omdat ze in zo'n gekke periode geboren is. Dus best wel close. Wat was er zo gek aan? Dat was midden in de coronatijd. Januari 2020 kwam de moeder Wu Wen in voortplantingsperiode, voortplantingsstemming. En toen konden de Chinezen niet komen. Maar we zagen echt aan haar en aan de man dat ze er klaar voor waren. Dus toen hebben we het besluit genomen om ze bij elkaar te zetten. En dat was succesvol. En toen werd Fang Qing 1 mei 2020 geboren. En toen was de dierentuin dicht. Niemand kon haar zien. Nee. Dus dat was best speciaal. Want normaal gesproken, op het moment dat je die tekenen ziet, moet je de Chinezen erbij halen? Het is wel de bedoeling dat je dat in overleg doet. Hè? Dat je echt van tevoren zegt van, joh, wij zien dit aan de dieren en we willen ze graag bij elkaar zetten. Dit is ons plan. Maar daar hadden we natuurlijk helemaal geen tijd voor. En dat kon ook helemaal niet in die periode. Dus we hebben wel heel veel contact gehad via WeChat. En ik heb veel met filmpjes en foto's gewerkt. Dus wel online met elkaar veel overlegd. Maar we hebben het toch echt zelf mogen doen, zou ik haast willen zeggen. Eigenlijk zou het dus vorig jaar al gaan. Dus wat dat betreft hebben jullie wat langer van kunnen genieten. Dat klopt, ja. Maar dat is schijnbedriegt. Weet je, jonge panda's die gaan echt wel voor het tweede levensjaar bij hun moeder weg. Dan is het klaar, dan zijn ze klaar voor hun eigen leven, hun eigen territorium. En dat gold voor Van Qing natuurlijk niet. Die moest wat langer blijven. En dan zie je toch wel op een gegeven moment tekenen dat die moeder zoiets heeft van... nou weet je, het wordt tijd dat je gaat, maar dat kan dan niet. Ze hebben er een goede modus in gevonden. Ze hebben echt... Het was even een periode dat we dachten, jeetje, dat gaat misschien wel fout. Er werd die moeder best wel fel naar dat jong. Maar het is allemaal weer rustig gebleven. En ze hebben eigenlijk tot vandaag heel goed met elkaar samen kunnen leven. Dus dat was wel fijn. Maar nu echt naar China. Hoe gaat zo'n verhuizing in zijn werk? Nou, dat is wel wat. Het is niet alleen maar het jong in de kist en in het vliegtuig en gaan. Je bent maanden van tevoren bezig met het papierwerk. Je gaat een dier transporteren naar buiten Europa. Dus dat heeft extra regelwerk, brengt dat met zich mee. En het ontvangende land heeft allerlei eisen ten aanzien van gezondheid. En uiteindelijk moeten we hier dan het dier testen om er zeker voor te zijn dat er een gezond dier weggaat. En ondertussen moet het dier zelf gewend worden, getraind worden aan de transportkist. Het liefst verdoven we de dieren niet. Dus langzaamaan wordt ze gewend in en uit te lopen in die kist. En dat is een kwestie van maanden. Je wil het allemaal zo rustig mogelijk laten verlopen. En we gaan nu kijken of het ook echt gelukt is. China-correspondent Sjoerd en Daas. Sjoerd, de ouders kregen Nederland dus cadeau. Als onderdeel van de panda-diplomatie. Dat doet China al sinds 1972. Hoe gaat het in zijn werk? Ja, je zegt cadeau. Het is wel een cadeau met een prijskaartje. Hè. Landen betalen hiervoor, of de dierentuinen betalen hiervoor. Hangt er een beetje dan vanaf wat de deal precies is. Maar in principe betaal je bijvoorbeeld 1 miljoen dollar voor een paar panda's. Nou, komt er dan nog een jonkie achteraan, dan komt er nog een paar ton bovenop. Maar het is iets inderdaad dat je gegund moet worden. China doet dat al veel langer. Hè. Al in de Tang-dynastie aan de Japanners onder andere. Maar ja, onder de Volksrepubliek, het huidige, het nieuwe China, is het echt tot een nieuwe staat verheven. Ja, en doet het echt panda's cadeau of in de lease, zal ik maar zeggen, aan landen waar het goede relaties mee heeft of waar het denkt iets te kunnen halen. Dus het zijn, los van dat het prachtige beesten zijn, toch vooral ook politieke pionnetjes voor China. Het kan ook fout gaan, hè, met die panda-diplomatie, want dat hebben ze in Amerika gemerkt. Ja, dat gebeurt op meerdere plekken. Het gaat vaker mis. In de panda's in Memphis bijvoorbeeld op een gegeven moment zag er eentje zo mager, zo verschrikkelijk uit, dat viraal ging in China. Hoe kunnen ze zo met onze panda's omgaan? Nou, er zijn wel meer plekken waar het niet altijd even goed gaat. Er zijn ook plekken waar ze nu zeggen, ja, we stoppen er maar mee. Het is te duur. Of we hebben het nu zo vaak geprobeerd. Er komen geen kleine pandaatjes uit. Dus nee, het is geen sinecure. En uiteindelijk is het ook zo dat China natuurlijk wel meekijkt hoe dat gaat, wat er gebeurt. Ja, en met hen dus een hoop online reaguurders ook. Ja, want dat er wel jongen worden geboren, helpt dat wel voor het fokprogramma van die bedreigde panda? Nou ja, het helpt in elk geval dat er iets meer panda's zijn. Er zijn ruim 1860, zeg ik uit mijn hoofd, panda's nu zo'n beetje in het wild onder andere. Maar als je echt kijkt wat het programma doet, zeg maar, wat er gebeurt in het buitenland, in dierentuinen, ja, dan worden er inderdaad panda's geboren, maar komen die uiteindelijk ook in het wild terecht? Nee, dat is niet zo. Hè. Van de 10 panda's, zeg maar, die in het wild zijn losgelaten, moesten 6 alweer gevangen worden vanwege gewichtsverlies. Aantal gingen dood. Dat betekent dat deze panda's leren niet hoe ze moeten overleven in het wild. De parken in China, dat gaat een stuk beter. Er zijn een paar grote wildparken, maar ook daarvoor geldt dat niet een plek is waar een panda leert hoe die zich moet gedragen. Dus dat maakt het heel erg lastig. Ja, er zijn wel meer panda's. Ja, het gaat ook echt weer beter, niet meer bedreigd. Nog steeds kwetsbaar, maar om echt panda's vanuit gevangenschap los te laten in het wild, dat blijkt nog steeds een hele grote uitdaging. Nee, vandaar dat ook Van Qing naar zo'n panda-opvang in China gaat. Dankjewel, Sjoerd. En ook dank José Kok van Ouwehands Dierenpark.

Dan staat er ook nog altijd een kapotte vrachtwagen langs de A28 vanuit Groningen naar Amersfoort. Daarom een kwartier file rijden tussen Nieuw-Leuzen en knooppunt Hattemerbroek. Dan ook nog eventjes naar de A2 Eindhoven richting Utrecht. Tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel nog 9 kilometer file. Daar gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De vertraging is nog ongeveer 25 minuten. En tot slot ook nog even naar de N18, de weg tussen Enschede en Varsseveld. In beide richtingen is de weg dicht door een spoedreparatie bij Haaksbergen. Daar gebeurde een ongeluk vanmorgen. Omrijden kan via Apeldoorn over de A12, de A50 en de A1. Ster. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Toyota gaat all-in met private lease. Want je rijdt nu een Toyota vanaf slechts €249 per maand. Inclusief onderhoud, reparaties en verzekering. En met private flex lease kun je al na een jaar maandelijks opzeggen. Kijk snel op toyota.nl. Private lease op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Wij schetsen het model. U bepaalt het design en comfort. Want of u nu kiest voor stof of zacht leder, bij Meubelzorg stelt u zelf uw eigen relaxfortuin samen. Zodat ook u kan zeggen, relax, in een fortuin van Meubelzorg. Ga ook all-in met Toyota Private Lease. Want je rijdt nu een Toyota Aygo Cross af vanaf €249 per maand. Kijk snel op toyota.nl. Vraag nu de gratis brochure aan van Meubelzorg en ontdek alle modellen. Ga naar meubelzorg.nl. Beleef de magie van de Elfstedentocht. Het gaat on. Spektakelmusical De Tocht vertelt een verhaal van afzien, doorzetten en de kracht van vriendschap. De Tocht der Tochten is nog nooit zo dichtbij geweest. Bestel vandaag nog kaarten op musicaldetocht.frl. Het NOS Radio 1-journaal. Het Europees Hof in Straatsburg is vandaag de hoorzitting in een grote klimaatzaak. 6 Portugese jongeren zijn naar het hof gestapt en klagen 33 landen, waaronder Nederland, aan. De landen zouden mensenrechten schenden omdat ze te weinig doen aan klimaatverandering. Christina Ekkes, hoogleraar Europees Recht aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemorgen. Goedemorgen. Het is de derde klimaatzaak die wordt besproken in Straatsburg. Heeft deze kans van slagen? Ik denk wel dat ze kans van slagen heeft, maar ze heeft andere uitdagingen dan die eerdere twee zaken op het gebied van ontvankelijkheid. Omdat de jongeren uit Portugal hebben niet de rechtsmiddelen in Portugal uitgeput. Dus in principe is Straatsburg Hof het laatste rechtsmiddel. Je moet eerst naar de nationale rechter. En zij hebben dit niet gedaan. En ze zeggen klimaatverandering is zo urgent dat we echt effectieve rechtsbescherming nodig hebben. En daarom is het niet mogelijk om naar de rechters in alle 32 landen te gaan om te zeggen dat deze landen verantwoordelijk zijn voor de schade die ze in Portugal ervaren. Dus ze hebben deze weg gekozen, maar het kan zijn dat de rechter zegt je moet toch eerst even terug. Ja, het zou kunnen zijn dat de rechter zegt, nou, daar gaan wij nog niet over. Je moet eerst naar de nationale rechter. Omdat normaal gesproken je daar naartoe moet. En alleen als die nationale rechter jou niet gelijk heeft, kan je naar Straatsburg. Maar hier zit het natuurlijk iets anders dan bij de eerste twee klimaatzaken. Ten eerste waren die eerst bij de nationale rechter. En ten tweede gaan die tegen één specifiek land. Dus Zwitserland en Frankrijk. En hier gaat het tegen dus die 32 landen. En in dit geval zou je naar al die nationale rechters moeten gaan. Wat natuurlijk veel langer duurt, veel duurder is. En in een context van klimaatverandering, waar we echt heel snel actie moeten ondernemen, daarom voor de jongeren geen optie was. Nee. En wat is hun argumentatie? Hoe schenden landen mensenrechten door zich niet aan klimaatregels te houden? Nou, ze stoten CO2-emissies uit in al deze landen. En dat is de oorzaak van de schade die de jongeren in Portugal ervaren. Dus hittegolven, bosbranden. In 2017 hebben we heel veel bosbranden gezien in Portugal. Dus de schade op hun grondgebied in Portugal is natuurlijk feitelijk direct gelinkt aan die emissies die overal in de wereld worden uitgestoten, ook in deze 32 landen. Maar het is natuurlijk toch niet zo makkelijk onder het EWRM, dus onder de Mensenrechtsconventie, te laten zien dat deze landen daarvoor verantwoordelijk kunnen worden gehouden. Omdat in principe de Mensenrechtsconventie jou alleen van mensenrechtsinbreuken beschermt op het grondgebied van die landen. Ja. Ze moeten ja enigszins een controle hebben, zeg ik maar. We kunnen ja niet zeggen, Nederland is nu plotseling verantwoordelijk voor mensenrechten ergens heel anders in de wereld, bijvoorbeeld. Daar moet een link worden gelegd. En die link bestaat feitelijk, omdat iedere CO2-emissie tot meer klimaatverandering leidt. Maar je moet het toch, ik zeg maar, in die juridische kader aantonen. En dat is niet zo makkelijk. Het is wel een interessante zaak, denk ik dus, voor juristen zoals u. Ja, het is zeker een interessante zaak. Er zijn dus deze drie zaken die al zijn gehoord, of vandaag wordt dus de derde gehoord. Maar er zijn nog zeven andere voor het Straatsburghof. Mm-hmm. En die zijn in de wacht gezet om op deze zaken te wachten. Deze drie zaken zijn ook voor de Grand Chamber. Dus dat doet het Hof alleen met ingewikkelde rechtsproblemen. Dat doet het alleen als ze denken dat dit een belangrijk onderwerp is. Dus die hobbel is al genomen, als het ware, door die jongeren. Als het Hof nou besluit om landen wel aansprakelijk te stellen, stel het lukt, die jongeren, wat moeten die landen dan doen? Nou, dan spreekt het Hof zich uit dat zij mensenrechten schenden. Dat is al heel vergaande. Dat is heel vergaande ten opzichte verdere klimaatzaken die in nationale gerechten kunnen worden gebracht. Dus dan hebben we een uitspraak van het Straatsburghof dat klimaatverandering, de klimaatramp, echt een mensenrechtsprobleem is en die landen hier iets mee moeten. En daar gaan echt de landen, de rechters in heel Europa naar kijken. Maar ze moeten natuurlijk ook maatregelen nemen. In principe kan je anders een boete opgelegd krijgen als je de maatregelen niet neemt. En het Europees klimaatbeleid, kan dat daardoor dus ook worden beïnvloed? In het geval dat de landen wel aan het klimaatbeleid van de Europese Unie voldoen, maar het Hof nog steeds in Straatsburg vindt dat het niet aan de EWRM voldoet, dus niet aan de Mensenrechtsconventie, dan is natuurlijk impliciet gezegd dat de Europese Unie ook niet aan de verplichtingen onder de Europese Conventie voldoet. En is de Europese Unie natuurlijk niet lid van de Europese Mensenrechtsconventie, maar past wel die mensenrechten zo toe. Dus je zegt dan in principe zegt het Straatsburghof dan impliciet, jullie doen niet genoeg in de Europese Unie. En dat zal wel misschien dat heeft geen directe juridische gevolgen, maar dat heeft wel politieke gevolgen. Kortom, er hangt best veel vanaf. Eerst maar afwachten wat er gaat gebeuren in deze zaak. Dank u wel, Christina Eckes, hoogleraar Europees Recht. Het is 8:11. Een nieuwe Europese wet moet ervoor zorgen dat fake news minder makkelijk te verspreiden is via platforms als YouTube en Facebook. De bedoeling is dat verkiezingen daardoor minder te beïnvloeden zijn. En er wacht meteen een belangrijke test. Zaterdag zijn er in Slowakije parlementsverkiezingen. En dat land heeft een heel groot probleem met desinformatiecampagnes. Een reportage van correspondent Wouter Zwart. Thomas Hellebrand is folders aan het uitdelen. Gebeurt hier in de voetgangerszone in het centrum van Bratislava. Op zich natuurlijk niks geks aan als je politicus bent in campagnetijd. Maar toch is er iets heel aparts aan de hand met Thomas Hellebrand. Want ik begrijp dat je dood bent. So I understand that you're dead. Yes, apparently. Not to my knowledge, but... That's what I was told. Ja, dat had hij ook gehoord. En wel op het internet. Een sterk staaltje desinformatie dus. Wat is er gebeurd? Thomas was laatst tijdens een persconferentie van zijn partij, Progressief Slowakije, onwel geworden. Hij is flauw gevallen. Heel vervelend natuurlijk. En ook even schrikken. Maar er bleek verder niet zo heel veel aan de hand te zijn. Hij is kerngezond. Maar daar dachten conservatieve bloggers heel anders over. Dit is een van die conservatieve bloggers. Danny Collar noemt hij zichzelf. Bekend om zijn politiek conservatieve en soms extremistische posts. En hier verspreidt hij de leugen dat Thomas Hillebrand op sterven zou liggen nadat hij zijn vierde coronavaccinatie had gehad. En op sociale media knutselden mensen zelfs een uitnodiging voor de begrafenis in elkaar. These guys are very careful about phrasing. This is him and this is the video where he says it. Ik bekijk de video ook met Veronika Frankowska. Zij werkt voor Demagog. Dat is een organisatie die politieke uitspraken fact-checkt, die desinformatie opspeurt. Wat kom je zo al tegen? What do you guys run into here?

Er zijn geen woorden meer voor wat ik voel. Ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Dat je bijzonder bent is niet speciaal genoeg. Dat er nooit een ander komen zal, lijkt me nu nog veel te vroeg. Dat je helemaal het einde bent, vind ik een slecht begin. Je bent mijn allerliefste, vind ik zo'n slijmerige zin. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Ik heb geen woorden meer voor jou. Wat door een ander ooit verzonnen is, slaat de plank finaal mis. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Ik hou van je, klinkt al in ieder Hollands lied. Je maakt me stapelgek, ach zo erg is het ook weer niet. Ik kan niet zonder je, dat is zo algemeen. En blijf voor altijd bij me, misschien zeg jij me dan of iedereen. Er zijn geen woorden meer, geen woorden meer voor jou. Er is maar één. Liedjes van de Jazzpolitie. Over ruim een uur, Guylaine Plag met Stand.nl. Guylaine, wat wordt het vandaag? We gaan het hebben over dakloosheid. Je hoort natuurlijk de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die best gunstig zijn, zou ik bijna willen zeggen. Dat het best de goede kant op gaat. Maar als je kijkt naar de mensen uit het werkveld, dan hoor je eigenlijk hele andere verhalen. Mensen die zich zorgen maken. Ik zeg, een deel van de dakloosheid zien we eigenlijk niet. En dat kan gaan om bijvoorbeeld vrouwen die in een blijf van mijn lijfhuis zitten, langer dan ze zouden willen. Kinderen die veel langer thuis blijven wonen. Of mensen die door vrienden en kennissen worden opgevangen. Dus op zich natuurlijk heel fijn als men voor elkaar er is en zorgt voor dat dak boven het hoofd. Maar tegelijkertijd, zeggen zij, heb je eigenlijk best wel te maken met verborgen dakloosheid. En de vraag is, hoe gaan we daarmee om? Wat kunnen we daarmee doen? En ik ben ook wel benieuwd wat mensen wat je om je heen ziet in je eigen omgeving. puur voor mijn gevoel, maar goed, dat is ook maar net wat je ziet, heb ik het idee dat de afgelopen, sinds een aantal jaren, je weer meer mensen op straat bijvoorbeeld ziet. Ja, voor in de grotere steden, ja. Ja, precies, ja, met name in de grotere steden. Waarover ook wel wordt gezegd, van, ja, tegenwoordig doen ze op al die bankjes leuningen om maar te voorkomen dat daklozen op bankjes in parken gaan liggen. Dus het wordt ook op alle manieren zo geregeld dat ze maar uit het straatbeeld verdwijnen. Dus eigenlijk is gewoon oproep, praat met ons mee over die dakloosheid. Wat ziet u gebeuren? Wat doet uw gemeente of instanties die er zijn? En heeft u oplossingen? Want staatssecretaris Van Ooyen die wilde eigenlijk de dakloosheid per 2030 helemaal uit ons land verbannen hebben. Nou, is dat een illusie of kan dat met wat oplossingen wel degelijk gerealiseerd worden? Dakloosheid wordt geparatiliseerd. Dat is de stelling. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. Dus 0800 1101 als u mee wilt praten. Vloerverwarming binnen één dag voor ieder huis of project? Dat kan. Ga snel naar warp-systems.nl en ontvang binnen één werkdag je offerte. De toekomst is groen. Warp groen. Warp met WARP. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Vloerverwarming op je houten ondervloer? Ga snel naar warp-systems.nl. Bij Grando Keukens en Badkamers bent u verzekerd van een vakkundig en echt persoonlijk advies. En brengen wij uw keukendroom tot leven. Grando, koken, baden, genieten. Een lange termijn relatie die rendeert. Bank in KTNC. Private banking sinds 1881. Onthoud die naam. Het zijn de grandioze Grando-weken. Kijk voor uw voordeel op grando.nl. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. Bij een bruiloftsfeest in Irak zijn door een brand meer dan 100 mensen om het leven gekomen en 200 gewond geraakt. De hal waar het feest was, ging in vlammen op. Waarschijnlijk doordat licht ontvlambare versiering werd gebruikt. In de Amerikaanse stad Philadelphia heeft een groep van ruim 100 jongeren gisteravond winkels geplunderd. Eerder op de dag was er een protest in de stad omdat een politieagent niet wordt vervolgd voor het doodschieten van een man bij verkeerscontrole. Donald Trump heeft jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven te overdrijven, is de conclusie van de Amerikaanse rechter. Doordat oud-president tussen 2011 en 2021 de waarde van bezittingen met soms zelfs miljarden dollars overdreef, had hij tal van financiële voordelen. Het aantal daklozen is vorig jaar gedaald. Volgens het CBS waren er begin vorig jaar ruim 26.500 dakloze mensen in Nederland. Een daling van bijna 6.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het CBS omschrijft daklozen als mensen zonder een vaste woonplaats. En demissionair staatssecretaris Heijnen heeft de spitsheffing die de NS in wil voeren voorlopig geschrapt. Heijnen vindt dat het nieuwe kabinet en de Tweede Kamer na de verkiezingen moeten instemmen met het plan van de NS om in de spits een extra toeslag van maximaal €2,50 te vragen. Bij Weerplaza, Wouter van Bernebeek. Wouter, we gaan de zon weer zien, hè? Ja, zeker. Er trekken wel vrij veel sluierwolken over onze regio. Dat zien we op dit moment ook. Maar tussendoor schijnt geregeld de zon. En vooral in het zuiden en oosten zal het in de loop van de dag vrij zonnig worden. Nou, daar ook de hoogste temperaturen. Plaatselijk 25 graden. Dat noemen we een zomerse dag. Elders in het land worden 20 tot 24 graden. En daarbij is het heel rustig weer met maar weinig wind. En de komende dagen net zo? Ja, veel van hetzelfde. In ieder geval morgen en ook in het weekend is het vrij zonnig en droog weer. Met temperaturen tussen de 20 en 23 graden. Op vrijdag zien we een dipje. Dan trekt een storing over ons land met vooral in de ochtend enige tijd regen. Ja, en de temperatuur blijft dan ook een beetje achter. Maar op de overige dagen is het dus mooi nazomerweer. Wouter, dankjewel. En Tim, hoe gaat het weg? Het drukste moment van de ochtendspits ligt zo te zien al achter ons. Er komt wel een nieuwe melding binnen op de A4 Den Haag richting Rotterdam. Daar is de weg volledig afgesloten bij Rijswijk Plaspoelpolder. Dat komt door een hevige brand in een leegstaand kantoorpand naast de weg. Onbekend hoe lang dat gaat duren, maar voor nu is de weg dus helemaal dicht. En de A58 Breda richting Bergen-op-Zoom. Daar is file rijden tussen Roosendaal en Heerlen. Daar gebeurde een ongeluk. De weg is weer vrij. De vertraging is nog ongeveer 3 kwartier. Het is woonmaand bij Prominent. Ga je voor een groene bank

American voetbalspeler Colin Kaepernick blijft proberen terug te komen op het hoogste niveau. In een open brief schrijft de quarterback dat hij heel graag mee wil trainen bij de New York Jets. Kaepernick, ja, die kennen we als het boegbeeld in 2016 van de protesten tegen politiegeweld door als eerste speler te knielen tijdens het volkslied. Het gevolg daarvan is dat hij nergens meer aan de bak is gekomen. Geen club wil hem een contract aanbieden, al sinds 2016 dus niet. En met een open brief aan de New York Jets hoopt de 35-jarige Kaepernick toch weer een opening te vinden. Zijn conditie is naar eigen zeggen nog altijd top. Ik ben nooit met pensioen gegaan of gestopt met trainen, schrijft Kaepernick in die open brief. En baanwielrenner Jeffrey Hoogland gaat het wereldrecord op de kilometer aanvallen. 31 oktober wil hij in Mexico proberen het record van 56 seconden en 303 duizendste te breken. Dat record staat op naam van een Fransman. In het AD vertelt Hoogland dat hij het plan eigenlijk al langer heeft. Maar pas toen hij in augustus voor de vierde keer wereldkampioen werd, besloot hij er echt voor te gaan. Hoogland vindt dat je het record alleen aan kunt vallen als je wereldkampioen bent. En het AD wil dan nog wel even weten, hoe voelt dat eigenlijk vanuit stilstand in 56 seconden een kilometer fietsen? Nou, volgens Hoogland sloop je in 1 minuut je spieren. Er gaat zoveel bloed naar mijn benen dat ik slap word in mijn hoofd, zegt hij. Toch heeft hij er heel veel zin in. Ja. Toch, oké. Okay. Toch wel, hè? Ja, als ik het zo hoor, denk ik ook van, nou, ik weet het niet. Maar hij heeft er heel veel zin in. Want, zegt Hoogland, het lijkt me geweldig mooi om iets na te laten in deze sport. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Ik heb nieuws over de A4. Die was in beide richtingen dicht bij afrit Rijswijk-Plaspoelpolder vanwege een grote brand in een kantoorpand naast de snelweg. Nu is in beide richtingen de hoofdrijbaan weer open. Hou nog wel rekening met 10 minuten vertraging. En elders op de A4 nog file rijden vanuit Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade staat namelijk een kapotte vrachtwagen. 1 rijstrook is dicht en de extra reistijd is ongeveer 15 minuten. Cause since I come home, well, my body's been a mess. was Valerie. Verslaggever Onno Beukers is in Den Haag voor de 75ste keer kinderen langs de deuren gaan met kinderpostzegels. Onno, hebben de kinderen al aangebeld? Nou, school is nu officieel begonnen, maar Ian en Chloe, jullie mogen al postzegels gaan verkopen, hè? Ja. Wat is de tactiek? Hoe ga je het aanpakken? Ja, we gaan vragen. Wij doen mee aan de kinderpostzegelactie. Wilt u wat kopen? En ja, gaan we verkopen. En dan? Als ze nou een beetje twijfelen, wat zeg je dan? Dan zeggen we dat je ook niet iets hoeft te kopen, maar ook gewoon geld kan doneren. En dat dan bijvoorbeeld naar een ontbijt gaat of naar een maatje of naar schoolspullen. Ja, dat het ook eigenlijk bij dingen terechtkomt waar kinderen dan ook weer van kunnen profiteren. Ja. Zullen we maar eens gaan aanbellen? Ja. Nou, dat gaan we. Hallo. Hi. Wilt u misschien kinderpostzegels kopen? Zeker of aan wel. De actie meedoen? Ja. Nou, meteen succes. Nou, inderdaad. Ik kan ook niet weigeren als er zo'n heel comité voor me klaar staat, hè? U kunt de QR-code scannen. Ja, dan moet ik even of... mijn telefoon pakken. Nou, dat gaat al meteen goed, hè? Zeker. Wat hopen jullie nou vandaag voor elkaar te krijgen? Hoe ga je voor zoveel mogelijk? In ieder geval dat ik gewoon iets verkoop. En, ik heb net Italiaans les, dus ik zat helemaal klaar om Italiaans les te doen. Maar dit is belangrijker. Ja, dit kan er nog wel even snel voor. Tuurlijk, ja, dat moet lukken. Even kijken of ik die QR-code kan scannen, hoor. Ja, kijk, daar komt die. En dan heeft u zelf ook kinderpostzegels vroeger verkocht? Ja, zeker. Ja, heel fanatiek. En mijn zoon ook, die is nu 20, maar die heeft dat ook gedaan. Die zat ook hier op school op de vlieger. Dus dat zijn allemaal collega's van jullie. En ik dus ook, maar dat was heel lang geleden, hoor. In de jaren 70, denk ik. Durf het bijna niet te zeggen. Nou, wat moeten ze nu doen? Wat moet er nu gebeuren? Je bent op de site en dan kunt u kiezen wat u wil kopen. Wat ik wil kopen. Of u kan ook gewoon geld besteden voor een ontbijt en schoolspullen. En ook nog een maatje. En wat is een maatje? Nou, sommige kinderen die zijn eenzaam en dan kun je ervoor zorgen dat iemand hun helpen, kan helpen. Gezellig met hun komt kletsen. Ja. Oké, nou, dan ga ik bestellen. Moeten we er nu eigenlijk op wachten? Nee. Zo werkt het niet. En krijg ik een sticker op de deur? Of hoe zit dat? We hebben ook nog een sticker. Ja. Zo, om te gaan pakken. En hoe weten de mensen nou dat jij dit aan mij hebt verkocht? Ik heb een eigen QR-code. En dan als u mijn QR-code scant, dan gaat het op mijn dingen. En als u iets heeft gekocht, dan staat er van Ian, die heeft 1 product verkocht bijvoorbeeld. Ah, of 2 aankopen gedaan bijvoorbeeld. Nou, ik ga het doen. Nou, dan wordt het zegeltje eraf gehaald. Ja hoor, plak hem maar bij de bel. Plakt hij vanzelf of moet je er spuug op doen? Nee, plak vanzelf ook. Helemaal goed. Ja. Dan zien de kinderen dat jullie geweest zijn. En ga ik voor de tas en de kerstkaartenset. De voordeelset natuurlijk. Nou, gelukt. Ja. Nou, moet je nog iets zeggen? Heel erg bedankt. Graag gedaan. Ik vond het hartstikke leuk dat jullie langskwamen. Dan ga ik nu weer naar de Italiaanse les. Ja. Succes, fijne dag. Dag, tot ziens. Doei. Nou, dan laat ik jullie alleen succes nog vandaag, hè? Ja, dank je wel. En dat jullie maar veel mogen verkopen. Ja. Oké, tot ziens. Doei. Onno Beukers in Den Haag op pad om kinderpostzegels te verkopen. NPO Radio 1. We leven allemaal met het besef dat het leven op een dag ophoudt. Human. Wat verandert er als je heel dicht bij de dood bent geweest? En hoe leef je je leven als je weet dat het einde eerder in zicht is dan je eigenlijk gehoopt had? De publieke tribune. In de publieke tribune praat ik erover. Met mensen die de dood in de ogen hebben gekeken. Zaterdagmiddag tussen 3 en 4... Koen Verbraak in de publieke tribune van Human. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Geen vertraging, wel vertragen. Want het vakantiegevoel is dichterbij dan je denkt. Boek je vakantie op natuurhuisje.nl. De natuur opent je ogen. Profel. Bestel je kozijnen en deuren, want nu staat de Pro in Profel ook voor promo. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. Meer info op profel.nl. Maak jij je zorgen over de natuur of over de landbouw? Doe er iets aan. Stichting Groener koopt landbouwgrond en maakt er voedselbossen van. Doe jij mee? Vanaf 10 euro koop jij jouw groene meters. Ga naar groenemetersmaker.nl. Oh, voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met... Hey, produceer samen met onze boeren lokaal voedsel. Groenemetersmaker.nl. Nu 15 maanden gratis. Je huis verduurzamen? Hoe doe je dat? Met Vincent natuurlijk. Vincent is de warmtepomp voor binnen. Dus zonder buitendeel. Ideaal, ook voor jouw woning. Vincent staat voor je klaar. Maak kennis met Vincent op ontmoetvincent.nl. 5 dagen alles inclusief in Nederland, Duitsland en België? Enjoy Hotels. Hoe kan het voor zo'n prijs? Boek nu enjoyhotels.nl. Een warmtepomp zonder buitendeel? Kijk snel op ontmoetvincent.nl. 5 dagen alles inclusief vakantie? Boek nu enjoyhotels.nl. NPO Radio 1. 9 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. Het klopt niet wat politie en OM zeggen over de dood van een Duitse influencer die omkwam door politiekogels. Dat zegt onderzoeksprogramma Argos. En Donald Trump pleegde fraude door het vermogen van zijn bedrijven enorm aan te dikken. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoed. De Amerikaanse oud-president Trump heeft volgens een rechter in New York jarenlang fraude gepleegd door de waarde van zijn bedrijven te overdrijven. Door de waarde van de familiebedrijven en bezittingen met honderden miljoenen aan te dikken, had de familie Trump allerlei financiële voordelen. Zo kregen ze gunstigere voorwaarden voor leningen, betaalden ze lagere verzekeringspremies en er waren belastingvoordelen. Door een brand op een bruiloft in Irak zijn tenminste 114 mensen om het leven gekomen en zeker 150 gewond geraakt. De brand was in een evenementenhal vlakbij de stad Mosul in het noorden van Irak. Volgens lokale media werd de brand veroorzaakt door vuurwerk dat tijdens de bruiloft werd afgestoken. De brand raasde vervolgens door de hal en Iraakse staatsmedia schrijven dat het gebouw versierd was met licht ontvlambare materialen die illegaal zijn in het land. Daardoor zouden de vlammen extreem snel om zich heen hebben gegrepen. 6 Portugese jongeren hebben 32 Europese landen, waaronder Nederland, voor het Europese Hof in Straatsburg gedaagd omdat ze te weinig zouden doen tegen de klimaatverandering. Het is de eerste klimaatzaak die door het Hof wordt behandeld. Vandaag verdedigen de landen zich en de 6 Portugese jongeren zijn daarbij aanwezig. Verwacht wordt dat het Europese Hof binnen 6 maanden uitspraak doet. In de Amerikaanse stad Philadelphia heeft een groep van ruim 100 jongeren gisteravond winkels geplunderd. Ze hadden het onder meer voorzien op een Apple Store en een sportmodewinkel. Eerder op de dag was er een protest in Philadelphia omdat een politieagent niet wordt vervolgd voor het doodschieten van een man bij een verkeerscontrole. Maar volgens de politie hebben de plunderingen daar niets mee te maken. Er zijn tot nu toe zo'n 20 plunderaars in Philadelphia opgepakt. Het aantal daklozen in Nederland is vorig jaar gedaald. Volgens het CBS waren er begin vorig jaar ruim 26.500 dakloze mensen. Een daling van bijna 6.000 ten opzichte van een jaar eerder. Het CBS omschrijft daklozen als mensen zonder een vaste woonplaats. Niet alleen mensen die op straat leven, maar ook mensen die in opvangcentra slapen of tijdelijk bij vrienden of familie verblijven, worden daaronder gerekend. Zo'n 40% van de daklozen komt uit het buitenland. En meer dan 8 op de 10 daklozen zijn man. Het weer vanmiddag is het mooi nazomerweer. Afwisselend zon en bewolking bij temperaturen tussen 20 en 25 graden. Morgen iets meer bewolking. Verkeersinformatie Tim Schaap. De files van de ochtendspits lossen nu snel op. We zitten nu rond de 100 kilometer in totaal. Er gebeurde wel een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Het ging mis bij knooppunt Amstel. De rechterrijstrook is dicht. Op dit moment een kwartier file rijden vanaf Durgerdam. Dan nog drukt op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Rosmalen en Waardenburg 13 kilometer langzaam rijden. Daar duurt de reis 25 minuten langer. En tot slot ook nog oponthoud een uur lang op de N18. De weg tussen Varsseveld en Enschede. Tot 10 uur deze ochtend is de weg in beide richtingen dicht bij Haaksbergen door een spoedreparatie. Omrijden kan via Apeldoorn over de A12, de A50 en de A1. Ster. Nieuwe klant, leverancier of medewerker? Doe altijd eerst de IBAN-naamcheck van Sherpay. Nu 50 checks gratis op sherpay.nl. King Software ontwikkelt al 40 jaar software voor ambitieuze ondernemers en accountants. Altijd inzicht en controle over je bedrijfsprocessen? Bekijk jouw mogelijkheden op kingsoftware.nl en ontvang ons persoonlijk advies. King Software. Profel. Als kozijnen- en deuren-expert zijn wij geen profeten, maar wel professionals die deskundig advies geven passend binnen jouw budget. Beloofd. Ook dat is de pro in Profel. Check al onze beloftes op profel.nl. Kozijnen en deuren met glasheldere beloftes. En Profel staat nu ook voor profiteren van extra voordeel. Het NOS Radio 1-journaal. 3 jaar geleden kwam Sammy Baker in Amsterdam om het leven door politiekogels. De 23-jarige Duitse fitness-influencer was verward na een bezoek aan een koffieshop en was 2 dagen vermist geweest. Na een korte achtervolging stierf hij in een binnentuin in Amsterdam-West. De agenten die op hem hadden geschoten werden niet vervolgd, omdat Sammy volgens het Openbaar Ministerie in zijn laatste minuten een gevaar vormde voor de politie. Maar het verhaal van de politie en het OM blijkt op cruciale punten niet te kloppen. Dat zegt onderzoeksprogramma Argos, dat samen met Forensic Architecture de zaak onderzocht. Nikki van der Westen, onderzoeksjournalist bij Argos. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe waren die laatste minuten uit het leven van Sammy? Ja, je zegt het al, hij was verward. Hij gedroeg zich paranoïde. Zijn moeder en vrienden hadden hem aangetroffen op straat voordat hij wegrende. En hij vertrouwde zijn eigen moeder niet meer, wilde in haar tas kijken. De politie rent achter hem aan. Hij rent zich eigenlijk klem in die binnentuin. Hij kan eigenlijk geen kant meer op. En hij haalt ondertussen ook een klein zakmes uit zijn hand. En dat houdt hij uit zijn zak en dat houdt hij op zichzelf gericht. En dan in die hoek blijft hij zo'n 10-11 minuten staan. Dan gebeurt er eigenlijk niks. De politie die houdt wel hun vuurwapen op hem gericht en ze pepperspreeën hem ook. Maar er gebeurt verder niet zoveel. En dan op een gegeven moment staat Sammy op en begint hij voor zich uit te lopen. En dat is echt een soort slaapwandelen. Er zijn ook heel veel video's van gemaakt, want er woonden dus heel veel mensen aan die tuin. Die hebben dat gefilmd. Hij is echt van de wereld. Hij lijkt wel bezeten, zeggen agenten ook in hun verklaringen achteraf. Hij loopt dan op die agenten af die hun vuurwapen op hem getrokken houden. En in de tussentijd benadert een hondengeleider hem van achteren. En dan gebeurt er eigenlijk iets vreemds. Want die hond die loopt dus van achter op Sammy af, maar loopt eigenlijk ook dus richting die andere agenten die nog hun vuurwapen op Sammy gericht houden. En die schreeuwen van, laat je mes vallen. En die hond, die loopt Sammy voorbij. Die herkent hem niet als gevaar. Die loopt op die andere agenten af. En dan komt de hondengeleider naast Sammy te staan. En ook al bedreigt Sammy hem verder niet, voelt hij zich kennelijk toch bedreigd, want hij werkt in een split second Sammy naar de grond. En dan ontstaat een chaotische situatie op de grond, waarvan agenten verklaren, ja, die hondengeleider viel samen met Sammy op de grond. Daarom moesten we hem te hulp schieten. Dat is ook wat het OM heeft overgenomen in de beslissing om die schutters niet te vervolgen. En dat is ook moeilijk te zien op de video's die er zijn, want er zijn struiken omheen. In elk geval concludeert het OM, ja, er was een gevaar voor de agenten en ze moesten Sammy wel neerschieten. Is dat zo? Want jullie hebben geconcludeerd dat er iets niet klopte aan de verklaringen die achteraf gegeven zijn. Ja, het klopt. Ja. Nee, er zitten elementen in het verhaal die echt aantoonbaar niet kloppen. En een van de belangrijke dingen is die hondengeleider, waarvan dus 3 agenten zeggen, ja, die kwam samen met Sammy ten val. En het OM neemt dat ook over. Dat is simpelweg niet waar. Als je goed kijkt naar de video's die er gemaakt zijn, en er zijn er wel 17 door verschillende buurtbewoners, dan zie je dat die hondengeleider overeind blijft staan. Hij komt helemaal niet ten val. Dus dat wil maar zeggen dat die hondengeleider nog steeds eigenlijk de gelegenheid had om achteruit te stappen. En er ook niet per se aanleiding was voor alle agenten om toe te snellen, omdat hun collega direct in levensgevaar zou zijn. Nou goed, want dat is natuurlijk de cruciale vraag, hè. Was Sammy een bedreiging voor de agenten? Want op dat moment lag hij al wel op de grond. Ja, klopt. En dat is ook nog een belangrijk element dat je noemt. Want forensic architecture, je noemde ze al even. Dat zijn een soort Bellingcat-achtige mensen. Die hebben een hele reconstructie gemaakt van de binnentuin en van wat er precies is gebeurd. En die hebben kunnen vaststellen, ook al is het niet zichtbaar op de video's, maar met hun moderne technieken, hebben ze kunnen vaststellen in welke lichaamspositie Sammy zich bevond. En wat blijkt, hij lag in zijn eentje op zijn rug op de grond. Hij stond niet in een aanvallende positie richting de agenten, klaar om hen te gaan steken of wat dan ook. Hij lag in zijn eentje op zijn rug op de grond. En ja, dat zegt wel iets over het gevaar wat Sammy vormde voor de agenten. Overigens waren hier al wel vraagtekens bij te zetten, want agenten verklaarden dat een van hun collega's ook door Sammy geraakt was op hun mes. Maar het vest van die betreffende agent is 2 keer onderzocht op steekschade en dat is niet gevonden. Hebben jullie dit ook voorgelegd aan het Openbaar Ministerie en politie? Ja, zeker, maar die hebben niet inhoudelijk op deze conclusies willen reageren. De hele reconstructie is morgenavond te zien bij Argos op NPO 2 vanaf 8:55. Nicky van der Westen, dankjewel. En zelfs nu al misschien wel te zien vanaf vanmiddag zie ik. Via vanmiddag NPO op NPO Start. Ja. Dankjewel, Nicky van der Westen. Olie- en gasbedrijf Shell gaat minder openheid geven aan journalisten. Het bedrijf schrapt voortaan de persconferenties rond de kwartaal- en jaarcijfers. Tot grote onvrede van de journalistenvakbond. Nick Wouters van de economieredactie. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom schrapt het bedrijf die mogelijkheid? Logistieke redenen, zeggen ze. Ja, het is een heel vol programma. Zo'n dag waarbij je cijfers bekend maakt. En daar past deze bijeenkomst niet meer bij. Er is wel nog een analistenbijeenkomst. Die kunnen daar dan weer hun vragen aan de top van Shell stellen. En journalisten mogen daar meeluisteren. Maar iets zeggen of iets vragen, dat mogen ze niet. Hoe plausibel is die reden? Ja, ze hebben jarenlang dit schema wel vastgehouden. Hè, bij de dagen dat ze de cijfers bekend maakten. 4 keer per jaar is er zo'n moment dat ze hun resultaten delen. En in die dagen paste het wel. Nou, het past wel in de trend dat Shell meer aan het bewegen is naar Amerikaanse oliebedrijven. Meer het gedrag van die bedrijven aan het volgen is. Die richten zich meer op de beleggers, dus degene die resultaten willen zien. Ja, dan zijn de journalisten niet per se nodig om te spreken. Maar analisten, daar draait het dan vooral om. Je ziet dat bedrijven zoals ExxonMobil en Chevron, Amerikaanse oliebedrijven, die hebben al geen media call. Die hebben dat fenomeen kennen ze daar niet. En ja, je ziet dat Shell wel steeds meer die kant op beweegt. En aan de andere kant, of ja, nou, nog een argument kan zijn dat het voor een topman ook, ja, het zal niet het meest favoriete onderdeel van je dag zijn. Je krijgt natuurlijk wel kritische vragen van journalisten. En als je daar op deze manier vanaf kunt, is dat een voordeel? Nou, we weten bij Shell dat voorheen was het Ben van Beurden, de baas daar, die bijvoorbeeld, voor hem was het misschien moeilijk om dit af te schaffen, omdat als je al jaren aan het bewind bent en dan moet je gaan uitleggen waarom stop je daarmee. Ze hebben nu een nieuwe topman, Wael Sawan. Ja, die kan makkelijk zeggen, we gaan het voortaan zo doen. Heeft ook geen band met Groot-Brittannië of met Nederland. Is Libanees-Canadees. Dus dan is het misschien wat makkelijker om te besluiten dan als Ben van Beurden dat zou doen. Je zegt Amerikaanse oliebedrijven, daar is dit heel gebruikelijk dat de pers dat niet kan doen. Hoe zit dat sowieso bij de grote bedrijven? Nederlandse grote bedrijven doen dat over het algemeen wel. Denk aan ING, KPN, Randstad. Die hebben allemaal zo'n call. Ook wat nieuwere bedrijven zoals Just Eat Takeaway, moederbedrijf van Thuisbezorgd, heeft ook een call voor journalisten. Dus daar is dat wel gebruikelijk. Maar er zijn natuurlijk ook weer voorbeelden die dat niet doen. Adyen bijvoorbeeld, ook een vrij nieuw bedrijf. Ja, daar krijg je bijna nooit iemand van de top te spreken. Er zijn ook allerlei verzekeraars. Booking bijvoorbeeld. Nou, dat zijn toch bedrijven die voor journalisten vrij onbereikbaar zijn. Je kan natuurlijk een vraag stellen bij een woordvoerder en dan krijg je na een paar uur daar wel een antwoord op. Maar ja, het werkt voor journalisten natuurlijk wel fijner als je direct de topman een vraag kan stellen. Al moet ik er ook bij zeggen, bij zo'n media call zoals bij Shell, dan zijn er heel veel journalisten van over de hele wereld. Je moet sterretje 1 indrukken om een vraag te stellen. Dan geef je aan, ik wil een vraag stellen. En dan mag je 1 misschien twee vragen stellen. Dan geeft de topman een antwoord. Ja, doorvragen is dan al een hele luxe. Dus of je daar nou heel veel wijzer van wordt, dat kun je je ook afvragen. Toch is de journalistenvakbond er niet blij mee. Nee, ik sprak Thomas Bruning van de NVJ. En hij zegt dat deze beslissing van Shell in een trend past. We vinden het zorgelijk, want we denken dat of het nou de overheid of grote bedrijven zijn, dat die gewoon een maatschappelijke belangrijke functie hebben en daar ook verantwoording over moeten kunnen afleggen. En wat wij zien in de maatschappij op dit moment, zowel bij grote bedrijven als bij overheidsorganisaties, is dat we eigenlijk de regie overnemen van het nieuws, de regie van de informatie. En dat is, vinden wij een slechte zaak. Ook Mark van Baal, hij is van het activistische aandeelhouder Follow This, die zegt dat Shell zich op deze manier zich buiten de maatschappij plaatst. Nou, de woordvoerders van Shell zeggen dat het niet zo is. Je kunt nog altijd bij ons terecht met vragen en dan krijg je daar antwoord op. Hoe dat in de praktijk gaat zijn voortaan, zullen we aan de lijve ondervinden. Ja, we moeten maar hopen op kritische analisten dan. Die mogen nog vragen stellen. Vragen influisteren bij ze. Of analist worden en op die manier een vraag gaan stellen. Nee, maar influisteren zou misschien nog een optie zijn. Moeten ze eens even gaan bellen. Nick, dankjewel. Verkeersinformatie, Tim Schaaf. Nou, de ochtendspits is bijna volledig afgerond. Nog wel een kapotte auto op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Kom je tegen bij Waardenburg. Niet te missen, want de rechterrijstrook is dicht. Vertraging is 10 minuten. En nog last van een ongeluk op de A10 op de Ring van Amsterdam. Het ging mis bij knooppunt Amstel. Ook daar 1 afgesloten rijstrook en 10 minuten vertraging vanaf Zeeburg. A nightmare, find you right there. Always come through. I don't need anything more than your eyes. Feel this hot, this real life, this real tight. Sunny side up, I'm much obliged. Oh my, I'm honest, I promise. Ain't nobody gonna stop us. You close to a goddess. Let me be your Adonis. Or just watch us. We falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles, like we were here before. But it's really the first time I could fly. I believe in healing our darker secrets when one makes it more easy to talk. Baby, I mean it, I love you today and tomorrow. Call me when you need me, I'll come running. Promise, ain't nobody gonna stop us. You're close to a goddess, let me be your Adonis. Or just watch us falling, coming down like comets. Faster than the speed of light, a million different colors. I believe in miracles, like we were here before. But it's really the first time I can fly. Was here before. But it's really the first time. Miracles, Chef's Special. Duitsland heeft de extreemrechtsorganisatie Artgemeinschaft verboden. Vanochtend vroeg zijn door de Duitse politie bij 39 leden van die organisatie invallen gedaan. Correspondent Wouter Zwart, net als bijna alle correspondenten, even niet in zijn standplaats Berlijn, maar in Hilversum. Wouter, waar waren ze nou op zoek? Ja, goedemorgen. Het waren invallen in 12 deelstaten tegelijkertijd, vanmorgen om exact 6 uur. Ja, de politie was op zoek naar op bepaalde plekken naar wapens. Maar verder naar bewijsmateriaal van bijvoorbeeld verboden nazistische symbolen. En naar bewijzen van hun vereniging. Hè, want daar draait het eigenlijk allemaal om. De minister van Binnenlandse Zaken, je zegt het goed, heeft de organisatie nu verboden. Wordt opgedoekt. En het kan dan uiteindelijk ook tot vervolging van mensen gaan komen. Ze zijn op zoek naar van alles en nog wat. En wat is het voor een organisatie, dat Artgemeinschaft? Het is bijna een secte-achtige vereniging. In de jaren 50 al opgericht door een oud-nazi. Ze leven in een soort woongemeenschapjes. Het is echt een geloofsgemeenschap, zou je kunnen zeggen. Gebaseerd op Germaanse mythologie. En daaruit vloeit dan weer voort zaken als antisemitisme, fascisme. En echt een geloof in een strijd voor het pure ras. En wat je dan ook ziet bijvoorbeeld is dat in die gemeenschapjes ook de kinderen bijvoorbeeld van die gezinnen helemaal in die doctrine worden opgevoed. En is dat dan een populaire organisatie? Ze zijn niet heel erg groot. Tussen de, hangt er maar vanaf wat je groot noemt natuurlijk. Maar tussen de 150 en de 300 mensen. Maar dat moet je niet onderschatten. Ze maken dan weer deel uit van een soort los netwerk van veel meer rechtsextreme groepen die je overal in Duitsland ziet. En die hebben een beetje zo los vast contact met elkaar. Dus het is wel groter, het is breder. Ja, en had de Duitse veiligheidsdiensten dus ook al langer op de korrel, denk jij? Ja, absoluut. Het maakt echt deel uit van een offensief dat al zo'n 5 jaar geleden echt is ingezet door de vorige Duitse regering. De veiligheidsdiensten hebben toen alarm geslagen dat toch wel veel van rechtsextremisten, moet ik zeggen, in Duitsland, die er natuurlijk altijd al zijn geweest, dat die wat meer uit de schaduw begonnen te treden. Rechtsextremisme werd toen echt ingeschaald als het grootste gevaar voor de Duitse democratie. Ja, en er is op een bepaald moment bijvoorbeeld een neonazistische moord gepleegd. Een politieke moord op een politicus die zich inzette voor de opvang van vluchtelingen. En sindsdien zie je dat er dus echt regelmatig groeperingen worden aangepakt, worden verboden en opgerold. En is dan ook duidelijk waarom er nu op deze manier wordt ingegrepen? Ja, omdat de huidige minister van Binnenlandse Zaken, mevrouw Faeser, dat beleid echt heel hard doorzet. En de laatste tijd inderdaad ook weer meer verenigingen heeft verboden. Vorige week ook nog een soort motorbende. Dus dat gaat door. En dan zie je dus dat er af en toe van dit soort enorme politieacties zijn. Hebben ze eigenlijk ook politieke invloed? Nou, er zijn geen harde bewijzen van op dit moment. Het gaat echt om een geloofsgemeenschap die bijvoorbeeld heel veel invloed had op het leefpatroon van mensen, hè? Een soort secte. Er zijn niet echt nu hele duidelijke directe links naar welke partij dan ook. Dat was in het verleden overigens wel zo. De groep werd jarenlang geleid door een man die ook functionaris was binnen de NPD. Dat is echt een beruchte kleine neonazistische partij. Helemaal aan het uiterste rechtereinde van het politieke spectrum, zou ik maar zeggen. Maar op dit moment is mij nog niet bekend dat bijvoorbeeld bepaalde leden nu vooraanstaand lid waren van een partij als de NPD of de AfD. Wouter, dankjewel. Correspondent Wouter Zwart. Reactie aan de redactie. Het aantal daklozen in Nederland is afgenomen, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek. Begin vorig jaar waren het er zo'n 26.500, bijna 6.000 minder dan een jaar eerder. Tanja Traag van het CBS vertelde in de uitzending dat er 3 bronnen werden gebruikt om deze cijfers te verzamelen. Mensen die staan ingeschreven bij dag- en nachtopvang. Mensen die postadressen hebben bij laagdrempelige opvang. En mensen die als dakloos bekend staan bij de reclassering. Luisteraar Rina vraagt zich af of daklozen met een briefadres bij de gemeente ook zijn meegenomen in deze berekeningen. Tanja Traag van het CBS, nogmaals goedemorgen. Goedemorgen. Hoe zit dat? We gebruiken 3 bronnen om zoveel mogelijk mensen rechtstreeks in kaart te brengen. Dat zijn grofweg de 3 bronnen die genoemd worden. Deels klopt de samenvatting niet helemaal. Het gaat om mensen die een uitkering ontvangen via een postadres. Maar goed, dat doet er eigenlijk niet zoveel ter zake. We hebben 3 bronnen waarin je mensen daadwerkelijk kan tellen. Maar je weet dan ook dat niet iedere dakloze persoon komt bij voorzieningen terecht, gewild of ongewild. We weten dat je, als je alleen je beperkt tot die telling, incompleet bent. En dus gebruiken we een schattingsmethode op basis van die 3 bronnen en hulpvariabelen om tot een totaal te komen. En daar zitten dus ook die groepen bij die mevrouw schetst. Dat briefadres bij de gemeente? Ja. Er zijn eigenlijk maar 3 groepen die we niet meetellen. Dat zijn mensen die jonger zijn dan 15... Dat zijn mensen die ouder zijn dan 65... en dat zijn mensen die ongedocumenteerd in Nederland zijn. Dus die illegaal in Nederland verblijven. En dat heeft alles te maken met die 3 bronnen. Want je kan die methode alleen maar toepassen als mensen ook daadwerkelijk in die bronnen terecht kunnen komen. Ben je jonger dan 18, ouder dan 65... kom je niet in aanmerking voor die uitkeringen. Dus kan de methode voor die groep niet gebruikt worden. En dat geldt ook voor mensen die illegaal in Nederland verblijven. Dus die blijven buiten de scope van deze telling. Maar tegelijkertijd weten we natuurlijk ook dat ook onder die groepen dakloze mensen zijn. En ook die mensen hebben hulp nodig. Maar we kunnen ze niet tellen, we kunnen daar geen getal op leggen. En u kunt het dus ook niet schatten? Nee. Dank u wel, Tanja Traag van het CBS. Provincies schuiven lastige keuzes over stikstof en klimaat voor zich uit, concludeert organisatiebureau Berenschot op basis van een analyse van de 12 provinciale coalitieakkoorden. In het gesprek vanochtend dat jij had, Astrid, met Berenschot, ging het vooral over wat er volgens het organisatiebureau ontbrak in de akkoorden. En luisteraar Hans vraagt zich af hoe de provincie de problemen dan wel wil oplossen. Met andere woorden, wat staat er bijvoorbeeld over stikstof dan wel afgesproken in die akkoorden? Daar heeft Daniel Huisman van bureau Berenschot nog even een antwoord op. En natuurlijk een logische vraag. Hoe lossen de provincie de problemen dan wel op? Als ik het even beperk tot stikstofuitstoot... dan zien we in de akkoorden terugkomen dat de provincies in het algemeen inzetten op vrijwillige sporen. Dus vrijwillige uitkoopregelingen. Een voorbeeld is de provincie Gelderland. In het akkoord staat dat er een menukaart komt met opties voor boeren en tuinders om de stikstofuitstoot te verminderen. Ja, en dat beoordeelt Berenschot dus als te weinig, want vrijwillig. Ja. Op basis van een bericht van RTV Drenthe vertelde ik over een proef door netbeheerder Tennet. Die gaat in Drenthe en Overijssel hoogspanningskabels controleren met een helikopter met speciale camera's aan boord. Nou, meerdere luisteraars hadden dezelfde vraag. Wilco, Bertrand, Hugo en Hans. Kan het eigenlijk niet veel beter met drones in plaats van met zo'n grote helikopter? Is ook nog eens beter voor het milieu, zeggen ze. Nou, dat zat ik me inderdaad ook af te vragen. Dus ik ben heel benieuwd naar het antwoord van Peter Hofland van Tennet. Dat is een goede vraag inderdaad. Drones die blijken eigenlijk niet in staat om 3D-scans te maken van masten en geleiders. En om ook goed de afstanden te kunnen bepalen ten behoeve van de omgeving. Om ook de hoogte van de geleiders te bepalen. Voor andere werkzaamheden zetten we al wel drones in om te meten en ook om zaken in geleiders aan te passen. Maar een helikopter die pakt de omgeving heel goed in een 3D-perspectief. Inclusief de gegevens over hoogtes van geleiders en op het maaiveld. Dus we moeten nu nog helikopters inzetten. Maar we hopen in de toekomst ook daar drones voor in te kunnen zetten. De drones zijn nog niet geavanceerd genoeg. Daar komt het dan een beetje op neer. Jij zou verwachten. In oorlogen worden gebruikt, ja. Hiervoor dus nog niet. Opmerkelijk. En het ging vanmorgen ook over de panda's in Ouwehands Dierenpark Rhenen. Want het panda jong Van Xing verhuist naar China. Jij zei toen dit. Van Xing werd 3 jaar geleden geboren in het dierenpark. Nederland kreeg haar ouders cadeau van China. Maar, merkte luisteraar Erik op, nee, Nederland heeft de panda's niet cadeau gekregen, maar gehuurd. Ja, klopt helemaal. Dat heeft Sjoerd en Daas, onze correspondenten, later ook nog goed uitgelegd. Ja. Er zijn ook behoorlijke bedragen mee gemoeid. Ja, en we moeten ze dus wel teruggeven. Want uiteindelijk gaan ook die 2 oude panda's gaan terug naar China. En sterker nog, je bent ook geld kwijt, extra, ik geloof 2 ton... op het moment dat er zo'n jong geboren wordt. Kortom, dure business. Geen cadeau, panda's. Duidelijk. Voor de dag. Oekraïne komt aan het woord op de slotdag van een zaak tegen Rusland in het Vredespaleis in Den Haag. Volgens Oekraïne probeert Rusland de invasie te legitimeren met de claim dat het land Russisch-talige inwoners beschermt tegen genocide. En Oekraïne zegt dat daar niks van klopt. Rusland heeft de zaak bij dat internationaal gerechtshof eerder al absurd genoemd. Om 2 uur wordt in de Johan Cruijff Arena de wedstrijd Ajax-Feyenoord hervat. Scheidsrechter Guusje Buurk staakte die wedstrijd zondag na 55 minuten. nadat supporters voor de tweede keer vuurwerk op het veld hadden gegooid. En op dat moment stond Ajax met 3-0 achter. Tom van het Hek denkt dat de zorgen van Ajax groter zijn dan de uitslag van de wedstrijd. Ja, Ajax heeft veel dingen om zich zorgen over te maken. Die stand, ja, die is 0-3. Daar zal wat mij betreft niet zo heel veel aan meer mogen moeten veranderen. Feyenoord gaat die wedstrijd gewoon winnen. Maar inderdaad, hoe gaan die mensen die zondag voor alle ellende zorgden in de arena, hoe gaan die zich gedragen? Komen die naar die arena? En zo, ja, wat gaan ze daar dan doen? Zal ook weer heel veel politie op de been zijn. En heeft de club ook nog te maken met alles rond Sven Mislintat. Inmiddels ontslagen, maar het lijkt erop dat de zaak rond het kopen van spelers en het de zaakwaarnemer waar ze toe gedwongen werden door hem nog veel groter is dan gedacht. En de rechtbank in Rotterdam doet uitspraak in de zaak die de gemeente Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Molenlanden hebben aangespannen tegen het chemiebedrijf Chemours. 5 jaar geleden stelde de gemeente het bedrijf aansprakelijk voor de schade die ze hebben geleden en mogelijk nog lijden als gevolg van de uitstoot van kankerverwekkende PFAS-stoffen. En ze willen alle kosten die voortvloeien uit verontreiniging op Chemours verhalen. Verslaggever Josephine Trehi legt uit waar de moeilijkheid zit in dat dossier. Het ingewikkelde is dat Chemours altijd binnen de verkrijgde vergunning heeft gewerkt en dus ook beweert niks verkeerd te hebben gedaan. De gemeenten stellen dat het bedrijf al lang wist van de milieu- en gezondheidsrisico's en dat expres niet heeft vermeld bij de aanvraag voor de vergunningen. Zometeen spraakmakers Guilaine. Waarin we het gaan hebben over dakloosheid. Er komen vandaag best opbeurende cijfers naar buiten over het aantal daklozen dat minder zou worden. Tegelijkertijd hoor je eigenlijk vanuit het werkveld dat mensen zeggen alle opvang zit vol. Dus dat beeld is nogal tegenstrijdig aan de cijfers. En de vraag is wat moet daar aan gebeuren en kan er iets aan gebeuren? Want feit is natuurlijk dat we met een enorme woningnood zitten. Daar gaan we het over hebben aan de hand van de stelling dakloosheid wordt gebagatelliseerd. In het eerste half uur van Spraakmakers. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne woensdag.